Sit van der Linde met het NOS-journaal. De overheid moet de komende jaren 20 miljard euro bijdragen aan woningbouw en de infrastructuur daaromheen. Demissionair minister Ollongren heeft laten berekenen dat er zonder die bijdrage onvoldoende en in een lager tempo dan gepland zal worden gebouwd. Het gaat om ruim 440.000 woningen in 14 gebieden, waaronder de grote steden. De komende 10 jaar moeten er bijna 850.000 nieuwe huizen bij om te voorkomen dat het woningtekort nog verder oploopt. Justitie verdenkt een man uit Bunschoten van seksueel misbruik van 7 kinderen. Het gaat om jongens en meisjes die allemaal jonger dan 12 zijn. De man van 34 zit al sinds eind vorig jaar vast. In 3 gevallen pleegde hij het misbruik mogelijk tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door de kerk georganiseerde kinderopvang in Bunschoten. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit, ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt, dat zegt Oxfam Novib. Die onderzocht voedselketens van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. Op het EK in Denemarken heeft Denemarken zich geplaatst. Op het EK, heeft Denemarken zich geplaatst voor de 8e finales. In Kopenhagen wonnen de Denen met 4-1 van Rusland, waardoor ze tweede in Pool B werden. Het al geplaatste België won met 2-0 van Finland, dat nu als derde in de pool ook nog kans heeft om door te gaan. Rusland is uitgeschakeld. En het Nederlands elftal heeft de derde en laatste groepswedstrijd van het EK met 3-0 gewonnen van Noord-Macedonië. De doelpunten werden gemaakt door Depay en 2 door Wijnaldum. Het weer nog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vannacht af. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Was Rembrandt behalve een waanzinnig schilder ook een briljant scheikundige? Welkom bij Focus, het nachtprogramma over wetenschap. Ja, het meeste werk van Rembrandt, de Nachtwacht, wordt op dit moment gerestaureerd. Het is de grootste restauratie ooit voor het Rijksmuseum, legt directeur Taco Dibbits uit. We kunnen nu door de oppervlakte van het schilderij heen kijken met nieuwe, geavanceerde technieken. En we hebben gezien dat er in de oppervlakte van het schilderij veranderingen plaatsvinden. Wij willen begrijpen hoe deze veranderingen optreden en hoe wij het beste kunnen restaureren. Ja, een van de vragen van de restauratie is welke pigmenten Rembrandt gebruikte. Dit zegt de hoofdrestaurateur van het museum daarover tegen RTL Nieuws. Wij zullen het mysterie van de Nachtwacht ontrafelen. Want wij krijgen dus op een minutieus vlak de hele toestand van de Nachtwacht krijgen we precies in kaart. En ook hoe dat Rembrandt zijn pigmenten heeft gebruikt. Ja, Rembrandt en ook andere schilders moesten vroeger een eigen verf mengen. Ja, om de verf kleur te geven werden verschillende pigmenten gebruikt. Soms kwam daar een gevaarlijk chemisch goedje bij kijken. Dat legt directeur Dibbits uit bij het programma De Vooravond. Rembrandt die gebruikte ook stoffen die we nu helemaal niet meer mogen gebruiken. Hij gebruikte arsen. Nou ja, dat kent iedereen van de films. Dat je zo'n grote pot ziet waar je wat aan neemt in het dood. Dus dat is echt giftig. Ja, echt giftig. Ja, welke chemische processen spelen zich af in de verf van oude meesterwerken zoals de Nachtwacht? Ja, en hoe kunnen we die chemie gebruiken in het herstellen van deze werken? Focus. Vannacht gaan we hier in Focus op zoek naar het antwoord met scheikundige Joen Hermans. In 2017 promoveerde hij cum laude af op het onderzoek naar de zogenaamde metaalzepen in olieverf. Nu is hij als postdoc betrokken bij de Universiteit van Amsterdam en bij de afdeling Conservation and Science van het Rijksmuseum. Hier onderzoekt hij hoe olieverf eruit ziet op de schaal van moleculen en kijkt hij op deze manier hoe schilderijen zo lang mogelijk goed bewaard kunnen blijven. Joen, een hele fijne nacht. Fijn dat je er bent. Ik zit even te kijken op welke. Ik denk dat je hier bent. Ja, nog een keer. Ja, daar ben je. Ja, jij bent scheikundige in een kunstwereld. Maar dat is niet helemaal een onbekende wereld, heb ik begrepen. Nee. Er zitten nogal wat kunstenaars in mijn familie. Dus weinig schilders trouwens. En ook lang niet allemaal zijn ze nog steeds actief kunstenaar. Maar het zijn er nog een paar. Dus mijn vader maakt nog steeds kunst en zijn vrouw doet dat. En mijn zus zit ook nog wel een beetje in die wereld. Dus Geen onbekende wereld dus? Nee, niet helemaal. Nee. Voor jouw onderzoek mag je na sluitingstijd af en toe door een leeg Rijksmuseum lopen. Ja, is jouw familie daar dan ook een beetje jaloers op? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet of ik ze het wel verteld heb eigenlijk. Maar, maar het is wel bijzonder om daar rond te lopen inderdaad. Als je de eregalerij voor jezelf hebt. Ja, want vertel eens, hoe is dat? Ja, ik vind het wel bijzonder. Het is, je kunt natuurlijk wat dichterbij lopen zonder dat er meteen een post op je afspringt. Dat is altijd wel interessant. Mm-hmm. Dat gebeurt in sommige andere musea nog wel eens. Dat ik even vergeet dat je dat beter niet kunt doen, te dichtbij komen. Maar nee, het is heel, heel prachtig om te zien. Je kunt er de tijd nemen. Ja, want je pakt er wel een goed punt. Ik bedoel, ik ben ook wel zoals het Rijksmuseum heen gewandeld. En ik probeer dan ook wel zo dichterbij te komen. En denk van, ja, maar hoe ziet het er dan van dichtbij uit? En dan komt er al vrij snel iemand, denk ik, ook terecht naar me toe. Van, joh, een beetje afstand houden. Ja. Maar hoe loop jij daar dan? Nou ja, het is wel eens gebeurd dat ik met iemand anders, met een vriend of zo, door het museum liep. En dat zij vroegen van me, wat doe jij dan met zo'n schilderij? Ik bedoel, laat eens dan zien wat jouw werk laat zien als je voor een schilderij staat. En dan begin ik inderdaad al wat dichterbij te leunen en dingen aan te wijzen. Van, oh, maar kijk, daar zitten scheurtjes en daar zitten puntjes. En dit komt daardoor. En dan begin je uit te leggen. Maar ja, meestal schiet mijn vinger dan al heel snel naar het verfoppervlak. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee. Maar dat kunnen zij ook niet weten. Dus ze posten natuurlijk. Je moet een beetje afstand bewaren. Ja. Ja, je doet onderzoek naar de olieverf van schilderijen die daar hangen. Maar misschien eerst eventjes goed om de vraag te stellen. Wat is olieverf eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Olieverf, simpel gezien heb je eigenlijk altijd twee componenten nodig. Je hebt altijd een pigment nodig, iets wat de kleur geeft. En daar gaat het natuurlijk eigenlijk om als je iets schildert. Je wil dat het een mooie kleur heeft. En ten tweede heb je iets nodig wat al die pigmenten bij elkaar houdt. En wat wat uithardt tot een harde film waar je iets mee kan. En wat gewoon honderden jaren op zo'n doek blijft zitten. En dan in geval van olieverf is dat een olie, een zogenaamde drogende olie. Dus er zijn sommige plantengewassen. Daar, als je daar uit die zaden die olie gaat persen, dan hebben die de chemische eigenschap dat ze reageren met zuurstof uit de lucht. En gaan zogenaamd gaan polymeriseren. En dat betekent dat gewoon allerlei dwarsverbindingen gaan ontstaan tussen al die moleculen in die olie. En dan wordt het gewoon een harde stof. En er zijn een aantal oliën die dat zo'n eigenschap hebben. En er zijn verschillende voor gebruikt. En wat zijn voorbeelden daarvan? Een hele bekende is lijnzaadolie. Dat kun je tegenwoordig nog steeds tegenkomen. Sommige mensen eten het. Ik vind het niet zo heel lekker, maar kan. Maar dat wordt ook gebruikt om hout af te werken bijvoorbeeld. En dat vormt dan een mooie beschermde laag. Of het kan walnootolie zijn of papaverolie. Er zijn een aantal planten die het kunnen. Ja. En als je dan als kunstenaar, als je dan die verf, die olieverf op een doek smeert. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat voor proces speelt zich dan af? Een heleboel. Dat gaat echt, eigenlijk zodra je pigment in olie gaat mengen, gaat er van alles gebeuren. Het hangt ook enorm af van welke pigmenten je precies gebruikt. Maar in zijn algemeenheid gaat er vooral heel veel plaatsvinden in die olie. Dus die olie gaat reageren met zuurstof uit de lucht, zoals ik zei, en met zichzelf. En daardoor gaan er allerlei nieuwe verbindingen vormen. Dus die olie die bouwt zuurstof in zijn moleculen en er vormen dwarsverbindingen en sommige dingen breken juist weer een beetje af. En dat gaat in het begin heel snel en dan wordt het dus van een vloeibare verf wordt dat steeds iets vaster. En hoe vaster het wordt, hoe langzamer die reacties eigenlijk gaan. Mm-hmm. Maar ze stoppen nooit. Dus ook nu in een willekeurig schilderij in het museum gaan de reacties nog steeds langzaam door. Ja, want dat wilde ik vragen. Van waar eindigt zo'n verouderingsproces? Ik bedoel, je smeert het er vandaag op. En is het dan een bepaalde grafiek die je kunt tekenen van oké, maar dit is hoe lang het proces duurt dat heel die veroudering klaar is? Nou, als ik dat grafiekje zou kunnen tekenen, dan had ik blij geweest. Dat zou ons heel veel schelen. Zo'n soort grafiekje zou je kunnen tekenen. Maar het probleem is dat de precieze verloop van die verouderingsprocessen, dat hangt zeg maar van tig verschillende factoren af. Dus dat hangt er vanaf. Noem er eens een paar. Ja, welk pigment erin zit bijvoorbeeld. Sommige pigmenten hebben de eigenschap dat ze al dat soort verouderingsprocessen versnellen. Dus die zullen sneller verouderen, sneller degraderen. En wat voor pigment is dat dan? We weten bijvoorbeeld dat pigmenten waar lood in zit, die hebben vaak een heel sterk effect op al dat soort reacties in de olie. Pigmenten waar zink in zit, hebben dat ook. Nou, het zijn er een hele rits. Terwijl sommige anderen die reageren bijna niet met de olie. Dus dat is, dan reageert die olie nog steeds, maar dat heeft dan niet zoveel meer te maken met welk pigment er precies in zit. Mm-hmm. Maar ja, die reacties gaan nog steeds door. En nou ja, bijna elk organisch materiaal, en de olie is niet anders, als je maar lang genoeg wacht, valt het zeg maar helemaal uit elkaar in nou ja, CO2 en water zo ongeveer. Maar daar moet je vaak millennia wachten. En dat zover zijn we gelukkig met heel veel schilderijen nog lang niet. Nee. Maar ja, uiteindelijk heeft het een levensduur. Dat is wel zeker. Maar geldt dat voor ieder kunstwerk, ieder schilderij dat met olieverf is gemaakt, dat het op den duur een keer klaar is, dat doek? Nou, op zich ja, maar dat geldt ook voor ongeveer alles. Het geldt ook voor, je tuinmeubelen of de verf die je hier op je muur smeert. Mm-hmm. Of het geldt eigenlijk voor bijna elk materiaal dat... Ja, dat heeft gewoon een bepaalde levensduur. Alleen het grote verschil natuurlijk is dat met je muurverf, als dat een beetje begint af te bladderen, ja, dan ga je een keer naar de gamma en dan haal je een nieuw potje verf. En dan schilder je het gewoon weer even bij. Ja. Dat doen we met de nachtwacht niet zo snel, want daar zijn we nogal aan gehecht. Ja. Dus we stellen eigenlijk hele andere eisen aan het soort olieverf. Als in dat willen we heel lang bewaren. En in die zin is het bijzonder. Maar het feit dat het veroudert, daarin is olieverf niet zo bijzonder. Mm-hmm. Dat doet eigenlijk elk materiaal wel. Dat proces gaat natuurlijk niet van dag 1 op dag 2. Zijn er dan, worden er bijvoorbeeld filmopnames gemaakt? Wordt het een soort timelapse van tientallen jaren dat een doek ergens hangt? Hoe kun je dat verloop goed zien? Nou, dat is interessant dat je het zegt. Want dat is typisch iets wat nu steeds meer beseft wordt en wel wordt gedaan. Van... onderzoekers willen steeds meer begrip krijgen van hoe snel gaat het nou precies en waar hangt het nou vanaf welke keuzes we maken of hoe we restaureren of dat soort dingen. En om dat in kaart te brengen, inderdaad, moet je tijdsopname maken. Ja. Maar die manier van kijken naar een schilderij is nog niet zo heel oud. Dus het is niet alsof we hele gedetailleerde foto's hebben van 100 jaar terug. Als in dat er zijn wel foto's vaak, maar niet zulke detail die je nodig hebt om al die kleine verschillen te kunnen zien. Maar Jeroen, dat is toch raar? Ik bedoel, ik ben geen kunstgeleerde. Ik stel deze vraag nu uit interesse. Maar dit hadden ze toch ook 100 jaar geleden kunnen bedenken, of niet? Zeker wel, maar ik denk niet dat er... ik denk niet dat de apparatuur voorhanden was om dat soort hele detailfoto's te kunnen maken. Mm-hmm. Dus om een indruk te geven, de manier hoe nu de nacht wordt gefotografeerd voor het project dat nu loopt in het Rijksmuseum, Daar is de techniek voor uitgevonden om dat te kunnen doen voor de nachtwacht. Dat bestond niet 2 jaar geleden. Ze hebben met zoveel detail een foto gemaakt. Ze hebben echt honderden foto's aan elkaar weten te plakken op hun computer. Het zijn echt, weet ik het, hoeveel terabytes aan pixels. Ja, want dan gaat ook de techniek van nu gaat dan spelen. Ik bedoel, want ja. Toen internet een beetje opkwam en de digitale foto's kwamen op. Dan hebben we het misschien over 1995 ongeveer, dat de digitale camera's een beetje uitkwamen. Ja, toen maakt hij een foto met heel weinig pixels. Ja. He, dus dan kon je dat nog niet. Maar moet ik het zo een beetje begrijpen ook? Dat je nu steeds gedetailleerder het in beeld kunt brengen? Ik denk het wel. En je moet er ook naar op zoek zijn. Dus dat moet ook je vraagstelling zijn. Kijk, er zijn bijvoorbeeld wel foto's gemaakt tijdens restauraties. Weet ik veel, in de jaren 30 of zo. Het zijn dan zwart-wit foto's natuurlijk. Maar dan vaak van het hele schilderij. Mm. En als er hele ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden tussen die foto en nu, dan kun je het wel vergelijken als je als restaurator bezig bent en je wil weten van hoe recent is deze verandering nou. Maar heel vaak speelt iets zich af op een veel kleinere schaal. Dus dan heb je het echt over kleine korstjes of scheurtjes of puntjes of wat dan ook. En daar heb je veel betere detailfoto's voor nodig. En soms zijn die er wel, maar ja, soms is dat gewoon niet voorhanden. En dan weet je niet precies wanneer het ontstaan is. Ja. Leuk dat je erover begint, kleine details. Want in een beetje mijn vooronderzoek naar jou ook, van ik dacht, wie heb ik hier vannacht de gast? Kwam ik denk ik in jouw afstuderen kwam ik tegen dat je verdiept hebt in metaalzeep. Yes. En dat vond ik heel erg fascinerend. Dat ik zag een foto van een totaalschilderij en ook van een detail daarvan. Mm-hmm. En daar zag ik witte kleine bultjes, zag ik daar. Ja. Dat is metaalzeep, hè? Vaak wel, ja. Leg eens uit, wat is metaalzeep? Het is eigenlijk een gevolg van pigmenten die reageren met componenten van de olie. Dus in het geval van bij sommige pigmenten, wat er eigenlijk gebeurt, is dat dat de olie een klein beetje zuur wordt, naarmate die reageert met de lucht. Dus daar ontstaan zure moleculen in. Door de jaren heen? door de jaren heen. Soms gebeurt dat snel, soms langzamer. Maar dat, op den duur gebeurt dat eigenlijk altijd wel een beetje. En sommige pigmenten kunnen daar gewoon niet zo heel goed tegen. Dus die worden aangevallen door die zuren, zeg maar. En dan lost dat pigment een heel klein beetje op. En wat er dan ontstaat, dat was deel van mijn onderzoek destijds, is een soort van een populatie aan metaalionen. Dus een beetje afbraakproduct van die pigmenten die een beetje door die olie gaat zweven. En we hebben aardig wat onderzoek gedaan aan wat dat nou voor effect heeft. Want zodra die metaalionen daar rond zweven, kunnen er allerlei andere reacties gaan gebeuren. En een van de reacties waar restauratoren zich een beetje zorgen om maakten, is dat het kan reageren met zogenaamde vetzuren. Dat zijn eigenlijk gewoon zeepmoleculen. Die kun je ook, zeg maar, in je handzeep vinden. Mm-hmm. Maar die kunnen ook uit een olie vormen als die langzaam begint te verouderen. En die zeepmoleculen hebben de neiging om te reageren met die metaalionen en dan, zeg maar, vormt er een nieuwe stof. En dat, die kan zo groot groeien, zo'n klontje kan zo groot groeien, dat dat echt zichtbaar wordt met blote ogen. En dat het, zeg maar, door het verfoppervlak heen breekt en dan gewoon op het oppervlak te zien is. En in sommige gevallen zie je dat echt met blote ogen van een afstandje al, als het heel ver gevorderd is. En hoe ontdekte jij dat? Of hoe zag jij dat voor het eerst op een schilderij? Ik heb het niet ontdekt. Dat er zijn mensen voor mijn tijd die hebben dat opgemerkt. En het is wel interessant is dat de onderzoekers en de restauratoren die daarmee begonnen zijn, die dachten eerst ook dat dit iets anders was. Of dat in een schilderij van Vermeer zagen ze het ooit. En dachten ze, oh, die heeft gewoon een beetje zand toegevoegd aan zijn verf. Mm. En dat zal het wel zijn, maar nooit gemeten. Ze dachten gewoon, oh, dat snappen we wel. En toen mensen eenmaal de analyses hadden gedaan en erachter kwamen, oh nee, dat zijn metaalzepen. Dit is een heel ander soort proces wat er speelt. Zeg maar, toen mensen begonnen te weten waar ze naar moesten kijken, toen zagen ze het ineens overal. En nu blijkt het echt dat, nou ja, volgens mij is het ongeveer 2/3 van alle olieverfschilderijen wereldwijd ongeveer, die wel in bepaalde mate dit probleem vertonen. Mm. Lang niet altijd dramatisch, maar in potentie is het in heel veel plekken zien we het nu. En kun je dan aanwijzen dat na hoeveel jaar zoiets op gaat treden? Nou, dat is vaak heel moeilijk. En dat maakt het ook wel weer interessant. Is dat het varieert enorm met welk schilderij je voor je neus hebt. Ja, want dat hangt dan ook weer van alle condities af. Precies. Dus veel schilderijen van Rembrandt en zijn tijdgenoten hebben het wel. Mm-hmm. Het heeft vaak te maken met het pigment loodwit. Wat eigenlijk het enige witte pigment is wat ze had in die tijd. Dus dat zit wel in heel veel schilderijen. Heel veel schilderijen hebben wel een beetje wit erin zitten. Maar ook heel veel moderne kunst heeft er mee te maken. En in sommige gevallen gebeurt dat echt binnen een paar jaar al. Het kan heel snel gaan. Ja. Ja. Wij praten nu ongeveer een kwartier al over de kunstwereld. En je vertelt daar heel erg begenadigd over. Kun je mij eens uitleggen, je bent scheikundige. Wat vind jij zo fascinerend aan die kunstwereld? Nou, ik vind het heel erg leuk dat het je dwingt om op heel veel niveaus naar een probleem te kijken. Dus het gaat niet alleen om, zeg maar, heel veel scheikundig onderzoek is gewoon, je staat in een lab en je probeert een molecuul te maken en dan ga je een tijdje in je koffie roeren en dan heb je een molecuul gemaakt en klaar. En je publiceert dat eens een keer en dan gaat het de wereld in en nou ja, je hoort er nooit meer wat over. En dat is vaak heel nuttig onderzoek, laten we dat duidelijk zeggen. Maar het is een beetje, je zit heel erg in je eigen trechtertje, in je eigen niche. Ja. Terwijl het mooie is dat als je aan olieverfonderzoek doet, is dat ook een component. Ik sta ook in potjes te roeren en ik ben ook met moleculen bezig. Maar om te begrijpen welke vraag ik moet stellen en hoe ik mijn experiment moet ontwerpen, praat ik met restauratoren van het Rijksmuseum. Mensen die gewoon als taak hebben, ik heb een schilderij op mijn ezel en hoe ga ik dat schoonmaken? Hoe kan ik dat het beste doen? Wat is het probleem? Welke risico's zijn er? Hoe doe ik dit? Zoveel vragen. Heel veel vragen inderdaad. Goeie vragen ook. Maar heel praktisch. En je moet heel erg schakelen ook tussen hoe vertaal ik zo'n concrete vraag nou naar een probleem wat ik kan beantwoorden of een experiment wat ik kan doen. En hoe zorg je dat je zo'n uitkomst, die vaak weer heel abstract is en in grafiekjes en allemaal heel gedetailleerd. Mm-hmm. Hoe vertaal ik dat dan weer naar iets waar die restauratoren iets mee kunnen? Ja. En vind je dan juist die praktische kant heel leuk? Ik vind die combinaties wel leuk. Ja. Je moet daardoor een beetje creatief zijn en je moet goed die vertaalslag kunnen maken. Dat maakt het heel erg leuk. Focus. Scheikundige Joen Hermans is bij mij te gast. En zometeen praten we verder over het onderzoek naar de chemie achter de olieverf op schilderijen. Je kunt natuurlijk ook al vragen stellen aan Joen. Heb je een vraag over bijvoorbeeld een bekend schilderij of een hele andere vraag over de kunst of over de chemie achter de kunst? Stuur dan een appje via de Radio 1-app of doe dat via nporadio1.nl. De eerste vraag die is al gesteld door een eerdere gast die live bij ons in de studio te gast was. Wat is de vraag? Mijn naam is Rens Meerhof. Ik ben sportdatawetenschapper bij de Universiteit Leiden. En in mijn vakgebied zien we vaak dat niet alle data helemaal benut wordt. Ik doe mijn uiterste best om mensen te laten zien wat ze er allemaal mee kunnen. En mijn vraag is eigenlijk, welk type data in jouw vakgebied nog onbenut is? Oeh, dat is een hele goede vraag. Mooie vraag. Ja, zeker een goede vraag. De vraag kwam van Rens Meerhof. Ah. Ja. Nou, er wordt enorm veel data verzameld. En ik denk dat, zeker als het gaat om dat nachtwachtproject, is nu echt de fase aangebroken van meten wat je meten kan. En daar, ik weet dat daar enorme volumes data aan, zeg maar, fotografische data, maar ook allerlei spectroscopische methoden, waardoor je met een andere golflengte licht gaat kijken naar dat schilderij, wordt allemaal verzameld. En ik denk dat daar echt nog misschien wel 10 jaar aan onderzoek aan gedaan kan worden naderhand. Maar omdat het museum of omdat het schilderij nu op zaal hangt met de apparatuur ervoor en we kunnen erbij, wordt er nu ontzettend, ontzettend veel verzameld. Maar wordt er dan eigenlijk misschien ook wel, probeer het een beetje ertussendoor te lezen, wordt er dan misschien ook wel te veel data verzameld? Want als je wel van 10 jaar data aan het verzamelen bent, over 10 jaar zijn de technologieën ook weer verder. Dan denk je, ja jongens, wat moeten we met jouw data als verouderd? Nee, dat is een hele goede vraag. En ik denk, daar zijn mensen heel erg druk mee bezig. Dat is niet helemaal mijn onderzoek, maar er zitten een aantal hele, hele slimme mensen die zijn hier druk mee bezig om te kijken van hoe gaan we dit nou zo organiseren en zo leesbaar en beschikbaar maken dat we hier zoveel mogelijk uithalen. Maar het is nu wel echt de fase van verzamelen, denk ik. Ja. Denk je dat er überhaupt in de wetenschap te veel data wordt verzameld? Soms wel. En ik denk dat er in zijn algemeenheid ook inderdaad aardig wat onbenutte data is. Ik merk dat in bij mijn eigen scheikundige collega's, dat er inderdaad geregeld mensen zijn die niet echt in heel veel diepte naar hun data kijken en snel tevreden zijn. Mm-hmm. En dat is ook soms helemaal te verantwoorden, omdat die vraag niet interessant is. Maar daar ligt wel heel veel onbenut potentieel, dat denk ik zeker. En ja. Ligt dan het antwoord heel vaak heel erg dichtbij? Het antwoord waar ze naar op zoek zijn, ja, ligt dichtbij. Maar dat betekent natuurlijk niet dat zij, of misschien maar iemand anders, die ze niet kennen, heel geïnteresseerd is in die data om daar meer mee te doen. Ja, dus er is inderdaad, je moet wel nadenken over hoe maak je dat soort dingen beschikbaar op zo'n manier dat andere mensen daar misschien verder mee kunnen. Dat scheelt natuurlijk wel weer heel veel in tijd en moeite. Ja, want deel jij je onderzoeksgegevens op het internet met, er zijn genoeg van dat soort platformen waar je dingen kunt delen? Ik probeer het zoveel mogelijk te doen, ja. Het is vaak heel moeilijk om het allemaal direct op internet te gooien. Mm. Maar er staat altijd een zinnetje in al mijn artikelen dat, als je de data wil hebben, hoef je maar een mailtje te sturen en je krijgt het. Dat sowieso. Goed zo. Ja. Dan, Joen, is het tijd voor muziek? Want jij kreeg ook de opdracht na aanloop van deze uitzending van, leuk dat je bij ons te gast bent. We gaan het hebben natuurlijk over het onderzoek, maar je mag ook muziek mag je uitzoeken. Het is wel leuk wat je hebt uitgezocht, want deze artiest was onlangs nog te gast bij het nieuwe programma van Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs draait door. Dan weet je misschien al waar ik het over ga hebben, of niet? Denk het wel. Ja. Harry Saxioni? Yes. Ja. Met Blackbird. Wat is het verhaal erachter? Toen ik gitaar leerde spelen als heel klein broekie, was dat ongeveer de enige gitarist die ik kende. En we hadden daar thuis een paar platen van. En dat was dus, had ik altijd op een enorm voetstuk staan. Van, dat is een soort van onhaalbaar niveau. Maar dat was een soort van ideaalbeeld. En nu ben je er voorbij. Voorbij zou ik niet durven zeggen. Maar ik herinner me nog heel erg dat ik was helemaal niet zo getalenteerd gitarist als klein broekie. Maar toen ik eenmaal door had dat ik dat misschien wel kon spelen wat hij speelde. Ik had ergens bladmuziek gevonden in de bibliotheek of zoiets. Toen dacht ik van, oh, maar dit kan gewoon. Als ik maar een beetje mijn best doe. Dus toen heb ik ongeveer alles gehaald wat ik kon vinden bij de bibliotheek. En toen was ik niet meer te stoppen. En speelde ik elke dag uren weg. En dit nummer Blackbird, wat we gaan luisteren, dat vond ik altijd fantastisch. Is ontzettend moeilijk. Is het, en, ja. Maar ik vond het heel mooi. Hij maakt er iets heel anders van dan het origineel. Maar ik vond dit een hele mooie versie. En ik denk dat ik het nog steeds minimaal 1 keer per week wel een keer speel. Omdat het, ja, ik vind het heel mooi. En het heeft mij wel heel erg veel geleerd over gitaarspelen. Dus, mooi gezegd. Blackbird gaan we horen van Harry Saxioni. Blackbird. Focus. Vannacht is scheikundige Joen Hermans te gast en hij doet onderzoek naar de chemische processen van olieverf van schilderijen. Ja, je hebt een foto van een schilderij hier. Ik heb het hier ook naast me. Stil leven met asperges van Adriaan Coorte uit 1697. Dat is heel lang geleden. Luisteraars kunnen dat natuurlijk ook eventjes opzoeken. Ik zie een bos witte asperges voor me die samengebonden zijn. Mooie strik eromheen. Maar er is nog iets anders opvallend aan het schilderij. Wat is dat precies, Joen? Ja, ik vroeg me af, is het jou opgevallen? Nou, ik weet het omdat het, omdat we het hierover gingen hebben, weet je wel. Dus dan ga je dat opzoeken. Dus ja, ik weet het, maar nu ik het weet, denk ik wel... Shit, wat raar, ja. Nou, het is mij wel eens opgevallen. Ik heb een keer bij een avond voor vrienden in het Rijksmuseum voor het schilderijtje gestaan. En dan vroeg ik... Ik heb tientallen mensen gevraagd, zien jullie iets bijzonders aan het schilderijtje? En bijna niemand die het ziet. Maar misschien moet je daarvoor ook meerdere keren asperges in je leven geschild hebben of zo. Nou... Niet? Nou... misschien moet het maar verklappen wat er aan de hand is. Ja, doe maar. Nee, maar als je naar de uiteinden van de asperges kijkt, zowel de onderkantjes als de bovenkantjes, ja. En je gaat daar goed naar kijken, dan... kan het haast niet anders dat het je opvalt dat ze eigenlijk doorschijnen. Ja. Ze vooral, ik voel mij vooral bij de onderkant. Of ja. Ja, je ziet aan de onderkant is het vooral heel duidelijk. En je ziet er ook een soort van lijn doorheen lopen. En wat je eigenlijk ziet daar is dat... je kunt eigenlijk zien hoe Adriaan Coorte dit schilderij heeft opgebouwd. Hij heeft zeg maar eerst een zwarte achtergrond geschilderd. Maar hij heeft daar wel een soort van rechthoekje opengelaten waar die asperges later op moesten komen. Mm-hmm. En dat verschil tussen zeg maar zwart en wit in die achtergrond, dat zien we er doorheen schijnen. Omdat de onderkantjes van de asperges, die zijn transparant geworden. Hij kon ook gewoon denken, ja, die onderkantjes van die asperges, die zijn helemaal niet zo lekker. Die moet je toch wegsnijden, dus dat maakt niet uit. Kan heel goed. Wel vergezocht dit, hè? Maar ik, bij mij thuis zien de asperges er niet zo transparant nee, zeker. Uit. Dat klopt toch echt niet helemaal. Hoe kan het dat die verf oplost dat witte in dat zwarte? Hoe kan dat? Nou, dit heeft dus te maken met wat ik eerder zei, dat sommige pigmenten kunnen gaan reageren met de olie. En wat er dan gebeurt, is dat een deel van het pigment eigenlijk oplost in de olie. En nou ja, de producten die dan vormen, die zijn eigenlijk in die olie zijn die gewoon transparant. Die zie je niet, die hebben geen, die weerkaatsen zeg maar geen licht. Of ze verstrooien geen licht, als we het echt heel zuiver willen zeggen. En daardoor wordt het transparant. De dekking, zeg maar, de dekking van die witte verf wordt gewoon een stuk minder. En dat is dan een proces wat ook door de jaren heen wordt het steeds transparanter? Dat is precies het soort vragen wat we heel graag willen beantwoorden. Ah. En dat weten we eigenlijk niet zo goed. Ik heb eigenlijk nooit oude foto's gezocht van dit schilderij. Het zou kunnen dat er een verschil tussen zit. Mm. Tussen 80 jaar geleden en nu. Maar het zou kunnen zijn dat nog steeds een beetje doorloopt. Ja. Veel varianten van witte verf, lijkt mij, zijn hier gebruikt. Heel belangrijk om die mooie, echt helder witte asperges op het doek te krijgen. En als we het dan over witte verf hebben, want in je onderzoek heb je voornamelijk naar witte verf gekeken. Mm. Waarom juist aan die kleur? Omdat, en dat is een beetje toeval, omdat het vooral de witte pigmenten zijn die heel gevoelig zijn voor dat proces van metaalzeepvorming waar we het eerder over hadden. Dus het is vooral loodwit wat gebruikt werd tot ongeveer 1850. Dat had de neiging om dat te doen. Lang niet alle schilderijen, maar heel veel wel. En omdat loodwit vrij giftig is, werd dat vervangen in de 19e eeuw voor zinkwit. Dat is gewoon zinkoxide. En dat is in heel veel opzichten beter, als in dat is helemaal niet giftig. Maar eigenlijk is dat nog reactiever dan loodwit. Dus in bepaalde opzichten was het ook weer niet zo'n heel goed idee. En tegenwoordig gebruiken we een ander wit pigment, wat eigenlijk al die problemen niet heeft. Oké. Okay. Kun je mij eens uitleggen, gaan we misschien even een beetje deep diven, maar hoe onderzoek je dat? Je kan moeilijk verf van oude schilderijen gebruiken, lijkt me. Dus hoe doe je dat onderzoek? Dat doen we door verf zelf na te maken. Zoals je zelf zegt, je kunt wel monsters nemen van schilderijen, maar daar kom je niet zo heel ver mee. Want je kan niet te veel monsters nemen. Dat is ook wel weer logisch. Maar bovendien geeft dat je ook altijd alleen maar momentopname van hoe het schilderij nu is. En we willen graag zo graag weten hoe komt het in zijn huidige toestand en hoe gaat het nog verder. Dus daarvoor moeten we zelf verf maken. En dat is natuurlijk wel weer lastig, want als ik nu een verf maak en ik schilder daar iets mee, is dat natuurlijk totaal iets anders dan Vermeer zijn verf. Ja. Of Mondriaan zijn verf, als in dat is allemaal veel ouder. Dus daar moet je als onderzoeker wat creatiever voor worden. En je moet dus een manier vinden om oude verf na te maken. Hoe? Nou, er zijn verschillende aanpakken voor. Dus je kunt, de simpelste is eigenlijk, je gooit het in de oven. Dus als je een verf verwarmt, dan gaan een heel veel van die verouderingsprocessen gaan gewoon een tikje sneller. En als je dat niet te heet doet, dan zijn het soort processen die gebeuren, zijn heel vergelijkbaar met als je het gewoon in je kamer zou hangen. Maar dan gewoon heel veel sneller. Dus in plaats van dat het 100 jaar duurt voordat het flink verouderd is, duurt het misschien een maand of zoiets. Even een kleine switch naar zeg maar huis- en tuinomgeving. Mm-hmm. Geldt dat ook voor als ik mijn huis schilder, verf, en ik doe dat op een plek waar heel veel zon komt, gaat de verf daar dan ook sneller achteruit dan op een plek waar minder zon komt? Ik denk het wel. Ik ben niet zo'n heel groot expert op huis-, tuin- en keukenverf. Maar ik denk dat zeker iets als het soort verf waar je hout mee zou verven. Dat lijkt nog het meeste op olieverf vaak. Mm-hmm. Ja, het is zeker gevoelig voor zonlicht. Ja. Sommige pigmenten kunnen er niet zo heel goed tegen. Dus ze zullen een beetje bleken. Maar ook de olie zelf hangt zeg maar het liefst denk ik wel in een donker en op een beetje een koele plek. En vooral niet te vochtig. Vocht is ook een grote boosdoener. Ja. Nee, ja, kijk, bijvoorbeeld verf waar ik tegenwoordig, dat is gewoon waterbasisverf, is natuurlijk heel wat anders dan de olieverf die jij onderzoekt. Want jij maakt dan zelf die olieverf na. Hoe doe je dat dan? Nou, op de manier zoals ik het net vertelde, is het inderdaad zo simpel als je neemt wat pigment, je neemt wat olie en je wrijft dat door elkaar. En, ja, maar Joen, dit klinkt heel simpel. Ja, het is ook eigenlijk heel simpel. Dat is niet het moeilijkste deel van het onderzoek. Kijk, we hebben net in de echt helemaal aan het begin van de uitzending hebben we Rembrandt neergezet als een soort held. Ja. Ook als misschien wel als een groot scheikundige. Of viel dat dan wel een beetje mee, dat nou, mengen van hem? Gelukkig, ik ben niet zo veel eisend als het gaat om mijn verf. Kijk, ik hoef niet Rembrandt zijn schilderkunst na te doen. Ik hoef niet de nachtwacht te schilderen. Het enige waar ik in geïnteresseerd ben, is als ik een globaal soort wit pigment, gewoon ongeveer het juiste pigment meng met ongeveer de juiste olie, mm-hmm. welke chemie gebeurt er dan? En de uitdaging daar zit hem in, hoe ga ik dat analyseren? En hoe ga ik nou zorgen dat ik echt snap welke van die duizenden reacties daar precies verlopen en hoe snel? Nou, dat is mijn uitdaging. Ja, want Ja, oh, sorry, ga door. Maar Rembrandt had natuurlijk als uitdaging, hoe maak ik een zo mooi mogelijk schilderij? En hoe zorg ik dat die verf wat dikker is? En dat dat wit extra sprankelt? En nou ja, al dat soort dingen. En dan moet je heel goed zijn in verf mengen. En kiezen hoe je je olie voorbewerkt. En welk pigment je dan neemt. En dat, nou, dat was zijn grote vaardigheid. Daar weet ik veel minder vanaf van mij. Waar jij wel veel van af weet, tenminste, daar ga ik vanuit, van moleculen. Ja. Moleculen in de verf. Wat zie jij gebeuren als jij echt op verf inzoomt? Wat zie je? Nou, ik heb veel onderzoek gedaan naar wat die metaalionen, dus de afbraakproducten van die pigmenten, wat die gaan doen, wat hun leven is in zo'n ingewikkeld moleculaire soep die zo'n olieverf is. Dus wij proberen uit te vinden van waar gaat dat metaalion nou vastzitten? Waar bindt het aan zo'n oliemolecuul? Welke specifieke groepen, welke specifieke stukjes molecuul binden dan aan elkaar? Mm-hmm. En hoe goed doet het dat? En hoe snel gaat zoiets? En hoe verloopt dat dan weer verder? Dus wij proberen eigenlijk een soort van... eigenlijk bouw je een heel verhaal op. Van nou, eerst gaat het daar naartoe en dan vormt het deze structuur. En dan zitten al die moleculen precies op deze manier om elkaar heen gerangschikt. En nou ja, als het dan weer iets vochtiger wordt, dan weten we dat de structuur verandert. En dan wordt het weer iets reactiever. En nou, we proberen zo'n heel verhaal op te bouwen van hoe verloopt zoiets nou? Zeg maar in zo'n heel leven van een schilderij. En als je dan al die stadia snapt en je weet hoe dat kan verlopen, hoe die evolutie zo'n beetje is. En je weet ook hoe je dat kan herkennen, want dat zie je met het blote oog natuurlijk niet. Daar moet je bepaalde metingen voor doen. Nou ja, dan kun je gaan kijken terug naar die schilderijen en zeggen, nou, nu meet ik iets in een schilderij van Mondriaan of zoiets. En dan kun je zien van, nou, oké, ik meet dit spectrum bijvoorbeeld, dus ik weet dat ik ergens daar in het proces zit. En dat is typisch iets waar we naartoe willen werken. Dat we iets aan echte schilderijen kunnen meten en dan kunnen zeggen, nou ja, dit specifieke schilderij is er ongeveer zo aan toe. Mm-hmm. En dat betekent dat in dit stadium dat hij heel erg gevoelig is voor bepaalde restauratiehandelingen of bepaalde klimaatcondities, zoiets. Of juist niet. En dan weet je, nou ja, hier hoeven we niet zo extreem voorzichtig mee te zijn, want het gaat wel goed met de schilderij. Mm-hmm. Het is heel belangrijk om te kunnen diagnosticeren eigenlijk wat er aan de hand is in zo'n doek. Nu hadden we het er net over, hè, van bijvoorbeeld, je kunt iets afschrapen van een schilderij. Gaat best wel ver. Denk je dat de techniek straks zo ver komt dat je er bijvoorbeeld met je mobiele telefoons voor zou kunnen gaan staan? Moeten we misschien wel 10 jaar vooruit. En er wordt gelijk een scan gemaakt en er wordt tegen een restaurateur gezegd, dit is hoe je het aan moet pakken? Dat zou heel mooi zijn. Ik verwacht niet dat we dat in 10 jaar voor elkaar krijgen. Het is heel moeilijk om die moleculaire informatie van een afstandje te krijgen. Het probleem is ook vaak dat je, als je naar het schilderij als geheel kijkt, je moet je voorstellen dat daar allerlei verschillende lagen in zitten. Dus je hebt misschien vernis op de buitenkant, mm-hmm, en dan misschien wel 3 verflagen of zoiets, omdat de schilder een paar keer dacht, nee, toch een ander kleurtje, weet je wel. En er zit nog een grondering onder, naar allerlei lagen. En het is heel moeilijk om vanaf de buitenkant, als je alleen maar zeg maar het vernis voor je neus hebt, om dan afzonderlijke informatie op al die dieptes te krijgen. Dat is heel moeilijk. Dus in het beste geval krijg je een soort van gemiddelde. En dat is vaak, tenminste als je echt naar de moleculen wil kijken, is dat vaak een beetje te beperkt. En wordt het heel moeilijk om te achterhalen wat er in elk van die verflagen gebeurt. Ja, maar dan ga ik op een halte verder. Een kunstwerk in bijvoorbeeld een soort van MRI-scan leggen? Nou, dat soort dingen worden wel gedaan. Als in, we kunnen heel veel informatie wel van een afstandje krijgen. Dus er zijn technieken bijvoorbeeld waarmee je, zonder dat je het schilderij hebt aan te raken, dat je precies kunt zeggen welke elementen aanwezig zijn waar in het doek. En dan alsnog heb je die diepteinformatie niet, maar vaak kun je daar met een beetje kunst en vliegwerk, de techniek evolueert daar heel mooi, kun je zelfs iets over de diepte wel zeggen, over waar het precies bevindt. En als je nou weet, nou ja, hier zitten, ik zie van buiten dat het een blauwe kleur heeft en ik zie er koper in zitten of zo, nou, dan weet je eigenlijk al wel welk pigment het is. Nee. Dus we kunnen al wel vanaf de buitenkant heel goed zeggen precies welke pigmenten overal zitten. Niet in het grootste detail of welke subtypes. Nee, dus soms is het een beetje moeilijk. Maar in de grote lijnen kun je echt heel veel doen. En die techniek is helemaal niet zo oud, maar inmiddels begint dat bijna routine te worden zeker voor de grotere musea. Ah ja, dus er zit wel echt ontwikkeling in. Zeker weten. Ja. Met jouw expertise, hè? Ik bedoel, jij doet de onderzoek naar die verf, de moleculen, je duikt er helemaal in. Dan kom je uiteindelijk bij een restaurateur, kom je terecht. Neem ik aan. Als er iets gefixt moet worden. Ja. Wat voor advies geef je dan aan restaurateurs? Nou, je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Dat is het lastige. Kijk, een gemiddelde restaurator die heeft heel veel ervaring over hoe je met een schilderij omgaat. En hun ervaring en kennis is gebouwd op 100 jaar aan andere restauratoren die heel veel dingen heel goed hebben aangepakt. Ik kan daar niet als scheikundige met 10 jaar ervaring binnenlopen en zeggen, trouwens, alles wat jullie doen, dat klopt niet. Ik bedoel, zo werkt het niet. En dat is ook niet waar. Mijn taak is meer om aan te geven wat de risico's kunnen zijn. Alleen, we zijn nog niet op het moment dat we precies kunnen zeggen van, dit is goed en dit is fout. Dat is veel te zwart-wit. Dus het gaat veel meer over de risico's waar we over na moeten denken. De kennis draagt bij aan. Precies. Dus bijvoorbeeld, als ik een praktisch voorbeeld moet verzinnen, is dat ik werk nu veel aan wat water allemaal kan doen in een olieverfschilderij, welke reacties daar gaan, nou ja, al dat soort dingen. En de vraag is nu bijvoorbeeld heel erg dat heel veel restauratiehandelingen, daar ga je op een gegeven moment met een beetje een vochtig watje of met een heel klein beetje water, ga je dat schoonmaken iets. Dat is vaak de beste manier. Maar ja, dan breng je wel een beetje water aan op een olieverf en we weten dat dat in sommige gevallen niet goed is. Maar de vraag die je dan moet stellen natuurlijk is, er zit ook hartstikke veel water in de lucht. Je hebt gewoon luchtvochtigheid. Ja, dus zo'n ja. schilderij staat altijd blootgesteld aan water, maar minder. Maar ja, dan is de logische vraag, is een minuutje met een nat watje, hoe staat dat in verhouding met 50 jaar op zaal? Als in hoe moet je die dingen, zijn zo verschillend, hoe moet je die nou vergelijken? Ja. Nou, dat is een typische vraag waar we nu aan werken, maar waar ik nog geen antwoord op heb. Dat moeten we meten. En dat is heel moeilijk. Ja. Ja. Focus. Het is weer tijd voor muziek, Joen. Vind je dat oké? Ja hoor. Ondertussen kan nog gereageerd worden, want dan kunnen we zo meteen die vragen meenemen. Dus vragen voor Joen over de verf, over kunstwerken, over het onderzoek. Moleculen, kom maar door via de gratis NPO Radio 1 app. Dan kunnen we die zo meteen meenemen. Dan nu muziek van ook een mooie artiest. Dave Brubeck. Ja, ja. Heel mooi. Met Audrey. Waarom gaan we daar naar luisteren? Omdat ik het ontzettend mooi nummer vond. Sinds de eerste keer dat ik hoorde, dacht ik, dit is iets heel bijzonders. En ik ben er nog steeds niet helemaal over uit waarom nou precies. Maar het is iets met de harmonieën die ontstaan tussen die saxofoon van Paul Desmond en Dave Brubeck op de piano. Ze spelen heel erg veel met mineur en majeur. En er ontstaat iets wat een soort van heel levensverhaal is. Het zit heel veel tragiek in. Ik weet niet, ik vind het altijd weer prachtig. Elke keer weer kippenvel. Ja, het is waanzinnig. Het past heel goed ook bij tijdstip waar we nu op zitten. Tijdstip van de dag. Zeker. Daar gaan we zo lekker naar luisteren. Nog niet bij je slaap vallen, want we praten nog een kwartier lang met Joen Hermans. Maar nu eerst Dave Brubeck met Audrey. Thank you. Audrey, de Dave Brubeck Quartet. Het is 3:15. Je luistert naar Focus op Radio 1. Focus. Met Jacob de Vries. Joen Hermans is mijn gast en er komen al best wel veel vragen binnen ook. Dus eventjes kijken, die berichtenbox die gaat eventjes open. En er werd ook gebeld via 0800-1121. Dank daarvoor. Bericht wat daar bijvoorbeeld voorbij kwam, Joen, via de telefoonlijn. Kun je schilderen met zonnebloemolie? Vraagt Jelmer. Leuke vraag. Dat is een hele goede vraag. Ik denk niet dat het gaat lukken. Het probleem is dat wat je nodig hebt om te schilderen is een olie met heel veel meervoudig onverzadigde vetzuren. En dat zeg ik een beetje ingewikkeld, maar ik zeg het op deze manier omdat dat vaak achter op de fles staat. Dus als er heel veel meervoudig onverzadigde vetzuren in zitten, dat gaat goed drogen. Ja, dan moet je dus een makreel uit gaan knijpen, want dat zit ook in makreel, zeggen ze. Misschien, ja, het zou zomaar kunnen dat je daar heel goed mee kan schilderen. Geen idee, nooit geprobeerd. Maar nee, heel veel oliën die hebben gewoon een verkeerde samenstelling. Dus dat reageert gewoon niet zo hard en dat droogt daarmee niet. Het zijn doorgaans ook de oliën waarmee je vooral niet wil bakken. Zeg maar de olie waarmee je goed kan schilderen, daar moet je vooral niet heet gaan verhitten, want dat wordt heel ongezond. Maar gezegd, hoe hou ik mijn eigen kunst schoon? Voorzichtig is denk ik het beste antwoord. Ik voel me niet helemaal op mijn plek om daar nou heel erg veel advies over te gaan geven. Want ik doe dat zelf natuurlijk ook nooit. Ik ben helemaal niet opgeleid als restaurator. Maar ik denk dat je vaak, je kunt rustig zeg maar het stof eraf wapperen met een voorzichtige stoffer of zoiets. Hmm. Of misschien kan zelfs, als je heel voorzichtig doet met een beetje vochtig doekje, kan misschien ook nog wel. Maar als het je heel dierbaar kunstwerk is en je heel voorzichtig doen, dan zou ik het toch overlaten aan professionals. Ja. Dat snap ik, ja. Wilbert vraagt, hoe ver kan en mag je gaan bij de restauratie van een schilderij alvorens een schilderij in de ogen van externe deskundigen zijn originaliteit verliest? Nou, daar breek je echt een discussie open. Daar kunnen we het ook nog een uur over hebben. Nee, dat is een ontzettend, ontzettend moeilijke vraag. Dus, en dat is heel specifiek voor elk schilderij weer. Dus er zijn mensen die zeggen van, je moet er gewoon niks aan doen. Weet je, laat het maar lekker verouderen. Dat is gewoon deel van het verhaal van het schilderij. Het mag er oud uitzien en lever maar mee. Sommige kunstenaars zeggen dat ook over hun eigen kunst. Moderne kunstenaars, ze zeggen, niks aan doen, laat maar gaan. Maar ja, aan de andere kant, als het echt zeg maar fragiel begint te worden en gaat scheuren en af gaat bladderen of zoiets, ja, dan betekent niks doen heel vaak dat het gewoon een hoopje schilfers op de vloer wordt. En dan moet je toch afvragen, ja, is dat dan wat je wil? Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je hier een hele discussie inderdaad over inderdaad kunt hebben. Ander bericht van Mark. Ik vroeg me af of het pigment dat de mens in zijn huid heeft hetzelfde pigment is als in olieverf. En kunnen die pigmenten in de olieverf dus ook donkerdere kleuren door de zon, zoals het menselijk pigment doet? Dat is een hele leuke vraag. Ja. Maar het is wel een heel ander goedje. Volgens mij, als ik het goed herinner, zit er in je huid melanine, heet dat volgens mij. Dat is hetgeen in ieder geval wat voor de, zeg maar, waarmee je bruin wordt in de zon. Maar dat is wel een heel ander soort molecuul dan wat er ooit in olieverf zou zitten. Het is dus wel zo dat sommige pigmenten niet zo goed kunnen tegen zonlicht en daardoor ook hun kleur verliezen of soms van kleur veranderen. Die zijn er zeker, lichtgevoelige pigmenten. Maar dat is wel een heel ander soort chemie dan wat er in je huid gebeurt. Oké, helder. Tot zover de berichten. Dank je wel voor het insturen. En blijf dat ook vooral doen. Dan nu eerst een fragment uit 1976. Op 14 september 1975 werd Rembrandts nachtwacht met een mes ernstig beschadigd. 7 sneden gingen daarbij deur en deur. En op één plaats werd zelfs een hele reep uit het doek weggesneden. Tijdens de restauratie, die in de nachtwachtzaal zelf gebeurde, werden de sneden aan de achterzijde van het doek gehecht. De sneden en de andere beschadigingen werden vervolgens opgevuld met een stopsel op basis van lijm, waaraan een donker pigment was toegevoegd om het originele Rembrandt zwart al in dit stadium zo dicht mogelijk te benaderen. Nadat een nieuwe vernislaag op het schilderij was aangebracht, begon met het retoucheren de laatste fase van de restauratie. De beschadigde plaatsen werden ingestipt. Ook plekjes waar de verf vroeger al had geleden, zoals op het gezicht van Banning-Kok, werden bijgewerkt. En zo is, na een restauratie die meer dan 8 maanden in beslag nam, Rembrandts corporaalschap van kapitein Frans Banning-Kok, beter bekend als de nachtwacht, geheel hersteld van de beschadigingen die de aanslag op het schilderij veroorzaakte. En helderder dan tevoren, terug op zijn vaste plaats in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja, een fragment uit het journaal van zo'n 35 jaar geleden nu, ja. Jeroen Hermans, waarom wilde je dit fragment laten horen? Het illustreert eigenlijk een beetje die discussie die we ook in die vraag langs worden komen. Van wat mag je nou doen met een schilderij? En wat is geoorloofd als je het met zo'n schilderij als de Nachtwacht te maken hebt? Dat is een soort van nationaal erfgoed. Ja. En het is grappig dat in dat fragment komen restauratiepraktijken voorbij waar we nu echt niet meer aan zouden beginnen. Dat is best wel invasief. Dat is best wel ingrijpend wat je daar doet. Dus het is heel makkelijk om er dan altijd te kijken en te denken van ja, wat dachten die mensen wel? Dat kan toch niet zomaar? Dat heb je wel over de Nachtwacht hoor. Nou ja, dat soort reacties. Maar aan de andere kant, ze hadden wel gewoon te maken met een acuut probleem. Er zaten gewoon messteken in dat schilderij. Waanzinnig. Ja, dat hang je ook niet zomaar even terug op zaal. Daar moet je iets mee. En dat is dus het soort ontzettend moeilijke discussies waar ik heel blij van ben dat ik dat niet hoef te maken in mijn rol in het hele verhaal. Van ja, wat doe je dan? Je probeert de beste keuze te doen. Maar er moet wel iets. Dus je doet het beste wat je kan. En soms kijk je daar op terug op een manier van, nou, liever had het anders gedaan. Maar ja, je hebt ook heel vaak gewoon de keuze niet. Er moet iets gedaan worden. Ja. Voor wie het fragment nog nooit heeft gezien, je kunt dat opzoeken op YouTube. Is fascinerend om te zien hoe ze echt daar te werk gaan. En dat, ja, waanzinnig een mooi stuk proberen te restaureren. Ja, op dit moment is er weer een groot onderzoek rondom de Nachtwacht bezig in het Rijksmuseum. Operatie Nachtwacht. Jij bent daar ook bij betrokken. Wat voor project is dat? Het is een heel groot, in eerste instantie een onderzoeksproject om te kijken, wat kunnen we nou allemaal leren over dit schilderij? Wat kunnen we allemaal leren over hoe Rembrandt te werk is gegaan, over de historie van dat schilderij? Hoe is het gemaakt? Welke keuzes zijn er gemaakt? Nou, al dat soort dingen. Dat is zeg maar de kunsthistorische kant. En het belangrijke tweede doel is, hoe is het schilderij eraan toe? Dus wat zou er moeten gebeuren? Wat kunnen we doen om het er beter uit te laten zien? En ook om het zeg maar stabieler te maken. Om te zorgen dat het zo lang mogelijk goed blijft en zo min mogelijk verandert. En die onderzoeksfase die loopt nu zo'n beetje op zijn eindje. Binnenkort wordt er een groot rapport gemaakt over wat is het advies om nou te doen. Van moeten we dat restaureren? En zo ja, hoeveel en hoe? En daar is nu heel veel onderzoek naar geweest om die keuze zo goed mogelijk te maken. We hebben het in deze uitzending gehad over de chemie. Hè? De chemische processen die zich in een schilderij afspelen. De veroudering, de processen in een zaal. Vind je dat het publiek, de kunstliefhebbers, er meer over zouden moeten weten? Ik denk dat dat een hele andere kijk op kunst kan opleveren. En niet omdat het beter is dan hoe mensen er misschien nu vaak naar kijken, maar omdat het gewoon een heel ander verhaal is wat ook heel veel laat zien. Ook wat ook heel interessant is. Om het materiële van kunst te laten zien. En het gaat niet eens alleen om schilderijen, dat gaat om alles wat je in het museum kan vinden. Het is niet alleen een afbeelding of een plaatje of zoiets. Het is ook een materieel object waar veranderingen in zitten, wat allerlei dingen vertelt over hoe kunstenaars te werk gingen en waarom ze bepaalde dingen deden en ook waar zo'n object is geweest, welke functies het heeft gehad. Dat ze het allemaal besloten in dat materiële aspect van zo'n kunstwerk. En ik denk dat daar hele interessante verhalen over verteld kunnen worden. Zeker weten. We worden niet alleen luier, maar we worden dus ook dommer, ja. Op de eerste plaats is het natuurlijk geen hond die kwantummechanica begrijpt. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Ik werd claustrofobisch daarboven. Niet voor mezelf, maar voor die planeet. De voetnoot. Tijd voor de voetnoot. Tot slot aan deze uitzending. Je hebt gekozen voor een quote van een Australische komiek. Ik ken hem niet. Tim Minchin? Minchin. Minchin? Ja. Zullen we eerst de quote laten horen? Is goed. Please don't make the mistake of thinking the arts and sciences are at odds with one another. That is a recent, stupid and damaging idea. You don't have to be unscientific to make beautiful art, to write beautiful things. You don't need to be superstitious to be a poet. You don't need to hate GM technology to care about the beauty of the planet. You don't have to claim a soul to promote compassion. Science is not a body of knowledge nor a belief system. It is just a term which describes humankind's incremental acquisition of understanding through observation. Science is awesome. Ja, science is awesome. Ja, Jeroen, wat geeft deze footnote jou, deze quote? Nou, ik vind het dat hij het heel helder verwoordt. Dat die hele tegenstelling tussen, zeg maar, dingen aan de meer, zeg maar, hoe zeg je dat nou? Ja, aan de kunstkant en de wetenschap, dat is helemaal niet in conflict met elkaar. Meer leren, meer vragen stellen, meer willen begrijpen, dat levert je iets op. Het is niet het doet niet af aan wat het daarvoor was. En ik denk dat er aardig wat anti-wetenschappelijk denken is in heel veel kringen. En dat er die angst een beetje onterecht is. Het voegt iets toe. En iets willen begrijpen, dat is alleen maar mooi. Mooi gezegd. Mooi gezegd, Jeroen Hermans. We gaan nog één nummer gaan we horen. Kunnen we niet helemaal bedrijven, nog wel een stuk. Het laatste nummer is een nummer van Chris Tile? Thiele. Thiele. Ja, raar achternaam. Ik was al bang dat ik daar nat zou gaan. Gespeeld op de mandoline. Ja. Een stuk van Bach. Wat gaan we horen? Het is een stuk uit een vioolsonate, volgens mij, van Bach. Maar deze kerel die kan klanken uit mandolines halen. Het is fantastisch. Het is echt een van de meest bijzondere muzikanten op elk instrument dan ook die ik ken. Wat hij kan produceren, het is fantastisch. Ja, het is ook mooi om te volgen op Instagram. Zag ik veel van hem voorbij komen. Gaan we naar luisteren. Gaan we snel doen. Thiele hoorden we op de mandoline. En mocht je nou een stukje van het gesprek gemist hebben, wat ik had met Jeroen Hermans. Jeroen, dankjewel dat je hier was. Dankjewel. Het was heel goed en grandioos. En luister dan de podcast Focus Wetenschap. Daarin kun je alles terugvinden. Nu eerst het NOS Journaal van 3 uur en dan ben ik snel weer terug. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de maand mei zijn huizenprijzen nog sneller gestegen dan in vorige maanden, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5%. Ook valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar geleden. In voedselproductieketens worden nog steeds mensen uitgebuit, zegt Oxfam Novib. Volgens de organisatie vingen arbeiders en boeren in het buitenland die voedsel produceren de klappen van de coronacrisis op, terwijl supermarkten grote winsten boeken. De Belangenorganisatie van Supermarkten herkent zich niet in dat beeld. Informateur Hamer gaat VVD-leider Rutte en zijn D66-collega Kaag vrijwel zeker voorstellen om samen te gaan schrijven aan een aanzet tot een regeerakkoord. Dat zeggen ingewijden in Den Haag. Andere partijen kunnen dan besluiten of ze zich daarbij willen aansluiten. Op die manier wil Hamer de impasse in de formatie doorbreken. Na 6 weken verkennen is de conclusie dat VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie nog steeds vooral naar elkaar kijken voor een eerste stap. Hamer komt waarschijnlijk op korte termijn met haar eindverslag. Als eerste actieve American voetbalspeler ooit heeft Carl Nassib bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. Dat deed hij in een video op Instagram. De 28-jarige verdediger zegt dat hij al 15 jaar tegen dit moment aanhikte en dat hij zich dankzij vrienden en familie nu comfortabel voelt om te vertellen dat hij op mannen valt. Nassib is niet de eerste NFL-speler die uit de kast komt, maar wel de eerste die dat doet terwijl hij nog in de competitie speelt. De American Football Bond en zijn club de Las Vegas Raiders zeggen trots op Nassib te zijn. Het weer nog, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vannacht af. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02 en dit uur heb ik een première voor je. Want na eerder succes in het theater brengt Simon Heijmans, bekend van de populaire podcast De Brand in het Landhuis, zijn laatste voorstelling nu uit als audiodrama. Ja, twee mensen hadden elkaar al eerder kunnen kennen, maar hun levens raakten elkaar steeds net niet. Ja, in de jaren voorafgaand aan hun eerste echte ontmoeting hebben ze allebei verloren aan hun eigen eenzaamheid. Hij trok zich terug, kwam het afgelopen jaar niet buiten en leefde alleen online. Ja, en zij nam de vlucht naar voren, vertrok met grote dromen naar Amerika en komt nu zonder terug. Maar vanaf vandaag is weer alles mogelijk. En anders morgen, luister naar De Zachte Kracht. Jou, maar je neemt niet op. Dat is niet erg, dat is helemaal niet erg. Ik bel om te bedanken. Je hebt niet iets specifieks gedaan, niet iets dat ik aan kan wijzen, maar als een orkaan heb je mijn wereld omgedraaid. Nee, niet volledig omgedraaid. Een klein stukje verschoven. Je hebt geen idee hoe je mijn koers een centimeter hebt verlegd en hoe ik nu al voel dat dat op de lange termijn, hoe langer ik onderweg ben, kilometers uit gaat maken. Ja, we zijn begonnen. Welkom bij De Zachte Kracht. Een audiovoorstelling over mensen die achteraan staan omdat ze zelf niet naar voren kruipen. Ik ben Simon Heijmans. Ik heb dit audioverhaal geschreven. En ik speel het samen met Eva Laurentsen. Ze staat hier naast me. En dat maakt me dolgelukkig, mag ik zeggen. Eva is mijn beste vriendin. Wij kennen elkaar door en door. Ja, wij zaten bij elkaar in de klas op de toneelschool. En eigenlijk al sinds de kennismakingsdag hoef ik Simon maar aan te kijken of ik weet al wat hij denkt. En dat heeft hij ook bij mij. Yes. Nou, Eva is de beste actrice die je in dit verhaal te horen zult krijgen. En ze opent zometeen ook nog eens met een lied. Wat willen we nog meer? Wil ik even bijzeggen, alles is live opgenomen. Alles wat u nu hoort is live in één ruk achter elkaar opgenomen. Arno, onze technicus, die zit helemaal klaar om alles mee te schuiven. Hey Arno. Hey, hoi. Yes. Hello. Goed. Nou, voordat we echt beginnen wil ik nog even vertellen dat dit verhaal gebaseerd is op gedegen research. De woorden die de personages zo meteen zullen uitspreken heb ik opgehaald bij echte mensen die leven met het soort eenzaamheid waar dit verhaal over gaat. En de mechanismen achter de levens van die personages heb ik uitvoerig besproken met sociologen, psychologen, antropologen, gedragsonderzoekers, eenzaamheidsonderzoekers, schaamtedeskundigen en toonaangevende leiders van projecten als maatjegezocht.nl en Humanitas. En, leuk om erbij te zeggen, ik heb ook nog kunnen spreken met de gerenommeerde Vlaamse psycholoog Dirk de Wachter. Ik heb er uren van gesprekken op zitten en ik ben er nu klaar voor om dit allemaal door te geven. Want ik vind het belangrijk dat het verhaal van die mensen, van dat soort mensen, verteld wordt. Zij die niet worden gezien, ik heb ze uitvoerig bestudeerd en geobserveerd. En ik ben er nu klaar voor om ze hier virtueel een podium te geven. Ja, maar dit gaat natuurlijk eigenlijk allemaal over jou. Hè? Nee, dat gaat het niet. Hè? Jawel, wat? Jij zegt geobserveerd en bestudeerd, maar dit verhaal gaat toch over jou? Toen jij mij vroeg om mee te spelen en vertelde wat je wilde gaan maken, toen dacht ik, nou, goed, dan gaat er eindelijk iets mee doen. Hey, ik begrijp jou even niet even. Dit is toch allemaal jouw verhaal? Jij bent toch zo iemand? Je zegt altijd dat je tot je 17e geen herinneringen hebt, omdat je tot die tijd niemand had om ze aan op te hangen. Of, nou ja, ja, één. Huh? Eén herinnering. Met dat handje. Handje. Dat je achter een raam naar de wereld zit te kijken, waar je volgens jouzelf geen onderdeel van uit kon maken. Dat doe je ook altijd zo grappig na, met dat handje. Alsof je je hand zo tegen het raam slaat en hem dan naar beneden laat glijden. Een beetje Titanic, maar dan heel triest. En dan met je hand voor je mond, alsof je achter dat raam naar buiten probeert te roepen. En mag ik ook meedoen? Dat is altijd goed geplaatst. Mensen moeten er altijd heel hard om lachen. Maar als je goed kijkt, heb je er altijd van die verdrietige ogen bij. Verdrietige ogen? Nou, ik dacht dat je er nu eindelijk aan toe was en dat we daarom nu... Nee, oké. Okay. Nee, oké. Okay. Ja? Nou ja. Okay. Siem, kunnen wij het wel nog even hebben over mijn personage? Want haar achtergrondverhaal... Ik wil niet dat het plat wordt. Ja, even, dat is een beetje laat. We zijn dit aan het opnemen, hartstikke dure studio. Ja, nu wel, maar toen jij dit schreef nog niet. Je wist toch dat je hier nog iets mee moest? Ik heb het ruim van tevoren gezegd. Ik heb het een klein beetje voor me uitgeschoven. Ja, als je maar een beslissing maakt, want dit is het einde van de opening. Je hebt zometeen, wat is het, nog één reactie en dan start ik het lied. Ik loop vast naar de booth. Ik had gehoopt dat dit uiteindelijk niet zo'n ding voor jou zou zijn, Eva. Hier, heb je het al. Even, kunnen we nog heel even... Desde cuando dijiste, me tengo que ir. Parece un reto, un día sin ti. Quizás para ti también es así. La falsa verdad. Me siento serena y me da igual. Hay nieve en la selva, azul la grama. ¿Hasta cuándo aguanta mi alma así? ¿Hasta cuándo podemos sobrevivir? Si fuera posible, si fuera verdad, me quedo aquí, tú más allá. Hay nieve en la selva, hay hielo en el sol, calor en el norte, mi llanto. Me siento serena y me da igual. Hay nieve, la jungla, azul la grama. Ik ken jou toch? Ik ken jou toch? Ik dacht even dat ik jou kende. Oh, wacht maar. Do you remember me now, big boy? Oh, mijn god. Oh, dat doet je. Doe maar weer aan. Sorry. Normaal gesproken, als ik herkend word, dan... Oh. Ik dacht gewoon, volgens mij hebben wij samen op school gezeten. Kan dat? Oh, sorry. Normaal gesproken, als ik herkend... Nee, sorry. Oké, okay. Samen op school gezeten. Even kijken. Ja, niet bij elkaar in de klas, hoor. Dat dacht ik, als ik het goed had. Ik begon in 1A, toen zat jij in 1F. Toen bleef jij daarna een keer zitten. Toen zat je daarna dus in 3E, maar toen zat ik gewoon in 4A. Sorry, ik ben heel goed met cijfers. Ik had je keer zien lopen. Ik ben heel goed met cijfers, sorry. Ja, dat kan natuurlijk. Ik zelf helemaal niet. Ik ben heel slecht met cijfers. Ik begrijp die verhoudingen nooit. Oh, wat heb je in die koffer zitten? Ja, Nou, best veel. Ik ben net terug. Pumps, bikinis. Oh, ken je Brené Brown? Dat is echt een fantastische soort guru. Sorry, ik denk dat ik meer bedoelde, waarom heb je die koffer bij je? Of waarom heb je zo'n gigantische koffer bij je? Kom je ergens vandaan? Oh, zo. Ja, ik kom net uit Amerika. Daar heb ik een tijdje gewoond. Maar nu moest ik terug. Moest je terug? Ja, was niet goed meer daar. Of nou ja, ik ging wel goed. Maar ja, hoe lang kan zoiets goed gaan, weet je wel? En op een gegeven moment kom je dan op een bepaalde leeftijd. Dat je, nou goed, hoe oud ben jij? Nou ja, hoe lang zijn wij van die school af? 2007, 2010? Nou, dan zit je gauw op 3, 4, 10. Hè, nee, wacht. Ik ben 30. Jij ook zoiets, toch? Ja, 30. Nou, dat is wel een leeftijd waarop je moet gaan kiezen. Anders kiest de business wel voor je. Dus de meeste meisjes van mijn leeftijd die stappen eruit. Want als je te lang blijft hangen, dan overleef je het niet. Je overleeft het gewoon niet, hè. Het is echt een harde wereld, hoor. Amerika bedoel ik, hè? Ja. Dus nu ben ik terug. Dat is beter. Diep van binnen voel ik dat heel sterk. Ik heb een beetje geld gespaard. Ik wil een huis hier. Niks bijzonders, hoor. Echt juist niks bijzonders. En ik wil een hele normale baan waarvoor ik 's ochtends vroeg op moet staan en waarvan ik 's avonds moe thuis kom. Dat is echt het beste. Heel veel ziet er nog hetzelfde uit, hè? Ja. Van wat ik heb gezien dan. Ben jij hier altijd blijven wonen? Ja. Oké. Ja, nee, ja. Leuk. Nee. Goed. En waar moet je tegenwoordig zijn? Waar is het te doen? Waar ga jij meestal heen? Met je vrienden? Hé, joh, gespannen! Ik heb dit al een tijdje niet gedaan. Wat niet? Buiten geweest. Ik ben al een tijdje niet buiten geweest. Hoe lang een tijdje? 397 uur. Dagen. Over een uurtje. Werk jij niet? Nou, dat doe ik thuis. Dat werk dat ik doe, dat zou je overal ter wereld kunnen doen. Maar ik doe het al meer dan een jaar alleen maar thuis. In mijn eentje. Doe je dan? Computers. Daar kan ik alles mee. Ook dingen waarvan je denkt, dat kan nooit, kan ik toch. Ik kan er eigenlijk alles mee maken of oplossen wat je maar wilt. Dus ik bouw apps voor bedrijven. Ik zorg een beetje dat de achterkant blijft draaien. Interne software doe ik ook. Kan allemaal vanuit huis. Dat is heel normaal in onze business. Er zijn jongens waarmee ik ben opgeleid. Die doen precies hetzelfde als ik. Maar die zitten elke dag op een ander tropisch eiland. Hè? Wat ik zeg, zolang er wifi is, kun je verder. Maar ja, ik ook. Ik zou nu in een vliegtuig kunnen stappen. Voeten in het zand, paar uurtjes per dag werken. En dan verder een berg op of naar een waterval toe. Maar? Maar ik doe het al meer dan een jaar alleen maar thuis. Ik ben al 397 dagen de deur niet uit geweest. Boodschappen? Bestellen. Dagelijks of wekelijks? Grote koelkast. Oké, cool. Dus dan zie je alleen die bezorger? En mijn moeder. Ja, en... Waar kijk jij steeds naar? Hm? Je kijkt steeds die kant op. Ja, mijn ouders wonen daar. Daar moet ik zo meteen naartoe. Geen zin om langs te gaan? Nou, even bij ze langs is... Nee, ik ga daar zo meteen naartoe om daar te wonen. Weer. Ik heb nog even geen huis kunnen regelen, dus ik trek weer bij ze in. Bijna 31. Poei, doei. Ze zijn vast blij dat je terug bent. Nee. Een dochter in Amerika, dat kan niet iedereen zeggen, toch? Zeggen zij ook niet. Had je niet liever willen wachten tot de 400? Symbolisch of zo? Waarom ben je nu dan wel buiten? Moet jij ergens zijn vandaag? Dat heb ik besloten. Anders maakt het straks niet meer uit of ik morgen doodga of over 50 jaar, want dat merkt dan niemand nog. Als niemand nog weet dat je er bent, ben je er dan nog? Wow. En je moeder dan? Dat ging niet goed. Eerst dachten ze dat er nog wel iets aan te doen was, maar dit is haar laatste jaar. Misschien iets langer, iets korter, maar dan houdt het op. Ben je aan het oefenen? Ja, ik ben aan het oefenen. Hoewel ik nu vooral voel hoe ik het verleerd ben. Nou, gaat het goed? Ja? Wil je niet weg? Als je weg wil, gewoon gaan, hè? Ja, ik moet nu wel echt gaan. Ik heb ze wel laten weten dat ik kom, maar ik heb hun reactie niet afgewacht. Je zou zeggen dat je voor je eigen dochter de deur wel open doet, toch? Wat er ook is gebeurd. Ja, dat lijkt me wel. Ja, toch? Ja. Ja, oké, ja, je hebt gelijk. Oké, yes, ik ga het gewoon proberen. Courage over comfort. Wat doe jij nou? Alsof ik rookte. Ik vind dit echt een perfect moment om je sigaret op de grond te gooien, weg te lopen en dat dan de muziek van je nieuwe leven begint. Geen goed hoor, maar zet je capuchon eens af. Moet je zien! Ja man! Blijf oefenen, ja? Volgende week, deze plek, zelfde tijd. Zie ik je nog een keer. Doei! Hoi. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Yes. Een watertje. Ik herkende al wel wat hoor. Hm? Nou, als je jou een beetje kent, dan is het al goed te zien. Wat? Ik vind dat ook mooi, hoe je dat verwerkt in een personage, dat achterdochtige naar mensen toe. Dat is heel goed gedaan. Even, dat is niet van mij. Hm? Nou, zijn we toch even gestopt. Ik leg het even uit. Ik heb dit gehoord van alle mensen die ik heb geïnterviewd, en dit is ook nog een keer bevestigd door de professoren. Hoe langer iemand alleen is, hoe moeilijker het wordt om anderen te vertrouwen. Letterlijk. Er zijn bepaalde gebieden in de hersenen die veranderen als je langer alleen bent. De vorm van je hersenen kan er fysiek door veranderen. Dat gaat zo. Je bent langer alleen. Daardoor begin je mensen steeds minder te vertrouwen. Hè? Waarom zou je ook? Want er is toch niemand die er voor jou is. En daardoor wordt het wantrouwende gebied in je hersenen steeds meer aangesproken. Dat wantrouwende gebied, dat werkt als een spier. Dus hoe meer het wordt aangesproken, hoe meer het groeit. Daardoor begin je mensen weer minder te vertrouwen, doordat het gebied weer wordt aangesproken, jij mensen weer minder vertrouwt en dat gebied weer groeit. Van mensen die leven met eenzaamheid zou je verwachten dat ze in de pijn die dat alleen zijn veroorzaakt naastig op zoek zijn naar contact. Maar in werkelijkheid leeft bij veel van die mensen een steeds groter gevoel van zij begrijpen mij toch niet. Er ontstaat uiteindelijk een keiharde, dikke, reusachtige scheidslijn tussen zij allemaal en ikzelf. Ja, precies. Dat is wat ik wilde zeggen. Nee, niet ik. Die mensen. Een kloof die steeds moeilijker te overbruggen is, terwijl de mens in beginsel gemaakt is om samen te zijn. Ja, goed onderzocht zien. Ja, Eva, ik ben ook wel eens eenzaam, maar dat heb jij ook. Hè? Iedereen die luistert is ook wel eens eenzaam. Heel belangrijk dat we leren om dat te benoemen met elkaar. Dank je wel even dat je het al even opbracht, maar ik kom daar later uitgebreider op terug. Oké, maar dat van jou was wel anders dan van de meeste mensen. Dat van mij. Ik hoorde niet de Eva, nu we toch heel even zijn gestopt, hè, zou jij iets minder willen spelen alsof zij verliefd op hem aan het worden is? Want dat gaat niet gebeuren. Oh, ik dacht niet dat ik dat nu deed. Ja, het klonk even heel erg door zo in dat einde zo. En volgende week. Het is niet erg, het kan een keer gebeuren, maar ik wil geen valse verwachtingen wekken in dit verhaal. Dat is echt allemaal fantasie. Ja. Ja. Kunnen we door? Ja. Oké. Okay. Ik had ook liever gehad dat jullie dat nooit hadden gezien. Ik wil dit niet. Hey! Een week later. Ja, een week later. Ja. En jij bent weer aan het oefenen. Ik dacht even dat je het vergeten was. Nee, oh nee, helemaal niet. Nee, ik heb er nog aan gedacht dat ik je zag. En toen dacht ik nog, ik zie hem nog een keer. Gaat het goed? Ja, gaat goed, zeker. Ja, gaat heel goed. Leuk om hier weer te zijn. Ja, even wennen, maar ook, echt leuk. Nou, ik kwam langs de school, onze school. Het is dat jij hebt gezegd dat ik daar nog opgezeten heb. Want echt, zo raar. Soms lijkt het alsof ik tot mijn 17e geen herinneringen heb. Snap jij iets van wat ik zeg? Geen herinneringen? Ja, of bijna geen. Ik weet altijd alles nog. Jij zag het niet, hè, de laatste keer. Heb je toen ook niet gezien? Wat niet? Wij zaten bij elkaar op school, maar we zijn ook ooit tegelijk op vakantie geweest. Op dezelfde plek. Oh nee, dat kan niet. Wij gingen elk jaar naar Cuba. Daar komt mijn vader vandaan. Ja, precies. Dat stadje heet Baracoa in het westen. Hoe weet jij dat? Omdat ik daar was toen. We zijn er maar 3 dagen geweest. Op de tweede Nee, de eerste dag. Op de eerste dag zag ik jou lopen op dat pleintje waar dat salsa-tentje zat. En ik schrok me kapot. Nou, niet van jou, hoor, maar dat er iemand was van school. Na die zomer moest ik nog een jaar, dan zou ik overal vanaf zijn. Nog een jaar, dan zou alles magisch gaan beginnen. Ja, dat dacht ik toen. Ja, en toen had ik sowieso niet gedacht dat jij iets terug zou zeggen als ik je had aangesproken. Wat had ik moeten zeggen dan? Hé, wij zitten samen op school. Ja, dat zei je nu toch ook? Ja. Nou, toen had ik niet gedacht dat een prima opening zou kunnen zijn. Je zou het misschien niet zeggen, maar ik had niet zoveel vrienden, niet zoals jij. Oh nee, ik ook niet. Hè? Hè, maar jij zag er allemaal uit. Jij was helemaal met jezelf. En dan ging Ja, ik ben misschien iets meer naar buiten toe dan jij. Maar ik had niemand in die tijd. Nog niet eigenlijk. Ik weet niet wat er zou zijn gebeurd als je me wel aangesproken had. Misschien waren we wel vrienden geworden. Dat salsa-tentje, ken je dat wel? Nee. Oh, grappig. Het was heel, heel leuk, heel, heel authentiek. Dat vonden mijn ouders een geweldige plek. Daar kwamen de echte Cubanen en de leuke toeristen. Ja, dat vonden mijn ouders dan natuurlijk van zichzelf. En daar had je zo'n applauso-man. Je had zo'n applauso-meneer. Ja. Ken je dat wel? Is dat iets typisch Cubaans? Applauso? Nee. Nee, volgens mij niet. Nee, ja, vertel. Nee. Nou, die man die stond daar voor de live band met een microfoon. En hij zong niet, maar bij iedereen die binnenkwam verzon hij dan in het Spaans op wie diegene leek. En dan werd je voorgesteld als een of andere filmster of een zanger of zo. En dan riep hij naar die hele tent, applauso. Ja, hoe ging dat dan precies? Nou, ik ben maar één avond mee geweest, hoor. Maar toen ik binnenkwam bijvoorbeeld, toen zei die man... Dames en heren, daar is hij dan. Rechtstreeks uit de Matrix, Keanu Reeves. Applauso. En toen kwam mijn moeder erachteraan. Y sí, sí, sí, acá tenemos Dolly Parton. Applauso. Nou, toen kwam mijn vader erbij. Zeg je esposo? Nee, su pareja. Y su pareja, Bill Clinton. Applauso! De sfeer was wonderlijk goed. Na zo'n introductie had je al even in de schijnwerpers gestaan en al even naar elkaar gelachen. En daarna was het dan minder spannend om de dansvloer op te gaan. Mijn ouders dansten eerst met elkaar. Daarna mijn moeder per se met mij. Terwijl mijn vader al met de Cubaanse danste die geïntroduceerd was als Carmen Electra. Applauso! Ja, ik denk dat die applausoman nog nooit een foto van Carmen Electra had gezien. Maar dat deed er niet toe. Applauso a Bill Clinton y Carmen Electra. Applauso! Ondertussen danste Dolly Parton al met Eric Clapton. En werd Keanu Reeves mee uit dansen gevraagd door Britney Spears. Applauso! Ay amigos, un gran applauso. A Sporty Spice de Spice Girls. Applauso! Nicole Kidman, aplauso. Nicole Kidman, la rubia con los ojos. Aplauso, vamos, todos. Jennifer López, un aplauso, por favor, a Jennifer. Jennifer López con el culo gigantico, qué bonita. Un aplauso para ella, aplauso. Y mi gran amigo, aquí tenemos Jan Nicholson. Aplauso. De avond vloog voorbij. Het is misschien de enige avond ooit geweest dat ik me ergens in verloren ben. Het gemak dat in de lucht hing die avond had ik wel voor altijd mee willen nemen. Er werd niks van je verwacht, dus ik kon ook niks verkeerd doen. Niemand zag mij, dus ik hoefde ook mezelf niet te laten zien. En daardoor was ik er juist. Helemaal. Wij waren allemaal verkleed in onze eigen kleren. Helemaal onszelf, omdat we iemand anders waren. Ik stapte zo op meisjes af. En op vrouwen die wel zagen dat ik 16, maar niet dat ik verlegen was en altijd teruggetrokken. Ik was ineens mezelf geworden. Ik kon mijn ouders aankijken, zien hoe gelukkig wij daar waren. En die avond voelde het heel vanzelfsprekend om vanaf dat moment eens alles om te gooien. Het voelde alsof het me zou lukken om vanaf dat moment niet meer alleen te zijn. Ik hoefde alleen maar iemand aan te spreken. Ik had me zelfs voorgenomen om jou aan te spreken als ik je weer had zien lopen op dat pleintje. Als het me op dat moment gelukt was om het vast te houden, misschien wel mezelf aan jou te haken, dan was het allemaal anders gegaan. Dat heb ik altijd gedacht. Misschien dat je me daarom zo bent bijgebleven. Maar de volgende dag gingen we alweer verder. Het was een rondreis en wij moesten nog het hele eiland zien. Waarom heb je het niet vastgehouden? Ontstaat er na zo'n avond niet een goed gesprek, alsof het alles opentrekt en je overal over kan praten met elkaar? Waar zijn jouw ouders nu? Bill Clinton is dood en Dolly Parton bijna. Mijn vader werd die reis nog ziek. Die voelde een knobbeltje. Dat bleek terug in Nederland niet goed en het zat al overal. De maanden daarna ging het alleen nog over een behandeling. Toen nog 2 weken over afscheid. En daarna stond alles in het teken van doorgaan. En dat doet iets met een gezin. Keanu Reeves sloot zich op de computerkamer definitief aan op de Matrix. Zijn scherm huilde groene letters, terwijl beneden... Flauw. Rotmetafoor, sorry. Net toen ik besloten had om alles om te gooien, ging mijn vader dood en ik kon dat bij niemand kwijt. Waarschijnlijk wel. Ja. Maar dat zag ik niet. Ik heb me teruggetrokken en ik ben alleen geëindigd. Ik heb niemand, ja, mijn moeder om de dag. Ik heb zo lang geen contact gemaakt dat ik het verleerd ben. Dit bijvoorbeeld, dit nu. Ik spreek één keer iemand, jou spreek ik nu. Komt meteen dit hele kutverhaal eruit. Wat moet jij ermee? Ik vind het helemaal niet erg. Bijna niemand vertelt zulke dingen zomaar, inderdaad. Maar zo te voelen zit het goed. En je moeder? Knobbeltje. Laatste fase. Klote. Jij was aan het huilen, hè? Ja. Waarom? Het blijkt niet zo makkelijk om weer thuis te wonen. Maar dat komt goed, hoor. Want ik ben super lekker bezig. Ik ben met huizen bezig en ik schrijf brieven. En oh joh, dat is dadelijk echt in 1 keer allemaal rond. Echt, echt, let op. De volgende keer als je me ziet. Echt, let op. De volgende keer als je me ziet. Zien. Zien, jij bent nu. Hier, onderaan de pagina. Ja. Eenzaamheid kan ontstaan op het moment dat er grote levensgebeurtenissen plaatsvinden. Zoals het verlies van een ouder, een ander familielid of zelfs gewoon maar een verhuizing. Serieus, dit ga jij nu doen? Dit ga je doen? Eenzaamheid is niet iets dat in exacte wetenschap te vatten is, maar er is wel een definitie voor. Eenzaam ben je als er niet genoeg bevredigende contacten in je leven zijn. Voor jou dan. Dit is subjectief en voor iedereen persoonlijk. Zo kan iemand 100 vrienden hebben en zichzelf toch omschrijven als eenzaam. En we kennen allemaal wel het gevoel van eenzaam zijn in een groep. Hè? Misschien wel meer dan wanneer je echt alleen bent. In de wetenschappelijke literatuur worden een aantal vormen van eenzaamheid onderscheiden. Zo hebben we het dan over existentiële eenzaamheid, sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid, raciale eenzaamheid. Heftig, en hoor. Depressie gerelateerde eenzaamheid. Jeetje. De gevolgen van eenzaamheid. Eenzaamheid kan sterke psychische en ook fysieke gevolgen hebben. Zo is eenzaamheid dodelijker dan het roken van een pakje sigaretten per dag. Het immuunsysteem wordt aangetast. Stresslevels bereiken ongekende hoogte. Net als het risico op hart- en vaatziekte, op overgewicht, op verslaving, op obesitas, op hoge bloeddruk. Arno, zet maar op. Ja, doe maar nu. Ja. Okay. Als we kijken naar een aantal cijfers over eenzaamheid, dan zien we de gezondheidsmonitor van de GGD in het jaar 2000. Eva? Ja, ik geef jou een voorzetje om nu jouw eigen verhaal te vertellen. Ja, en dat doe ik niet. Je kunt je niet blijven verschuilen achter de cijfers en de weetjes. Had je het zelf niet door toen je op het idee kwam voor dit verhaal? Jij wilt dit spelen omdat het over jou gaat. Ik ga niet dreigen dat ik het dan maar ga vertellen, maar het zou wel echt goed zijn, ja, om iets te vertellen dat iets dichter bij jezelf ligt. Doe een tussenstap. Ja, iets wat jou altijd is bijgebleven. Mensen willen dat horen, hoor. Ik wil dat horen. Ik zat op school met Erwin. Zijn ogen lagen diep in zijn gezicht. Of misschien leek dat zo door de donkere kringen eromheen. En Erwin liep altijd. Alleen. Erwin werd gepest, Erwin had altijd vlekken op zijn shirt en Erwin woonde aan het Triestplein. Nummer 13. Maar ja, dat wist iedereen dan weer wel van Erwin. Maar niemand wist hoe die vlekken op zijn shirt kwamen of waarom die er nooit uitgewassen werden. Niemand wist hoe het huis aan het Triestplein eruit zag, want bij Erwin kwam nooit iemand. In mijn hoofd was het huis aan het Triestplein net zo donker als de kringen om zijn ogen. Met lage plafonds en dikke gordijnen. Ik had altijd een beeld dat nergens op gebaseerd was, bestond alleen in mijn hoofd, waarin ik Erwin het huis aan het Triestplein binnen zag gaan. Zijn hoofd schuin hangend naar de zijkant en met zijn snelle, manke pas waarmee hij zich ook door de school haastte. Misschien dacht hij dat het er zo uitzag alsof hij ergens naar op weg was, maar iedereen kon zien dat hij zich overal vandaan haastte. Van alle jongens die maar heel weinig hoefden te doen om zijn slappe pootje te lichten. Erwin had zich teruggetrokken. In de hoop dat hij zo ver naar achter kon gaan dat niemand zijn slappe been zou zien. Of zijn onhandige rugzak, dat niemand hem zou ruiken, want daar was al zo vaak iets van gezegd. Maar misschien was Erwin in het huis aan het Triestplein wel iemand die veel lachte. Of iemand die heel veel niet-nuttige feitjes wist en daar heel leuk over kon vertellen. Maar zo had niemand Erwin ooit gezien. Erwin was al weggezet, Erwin viel er buiten, Erwin was los van de rest geraakt. En zo was hij het uiteindelijk zelf ook maar gaan zien. Erwin was al afgedreven. Rennend wrakhout door de school. Ik wist het. Wat? Dat je er was. Ja, met je ogen dicht zeker. Dat heb je gewoon geraden. Alle afgelopen 9 weken was ik ook te vroeg. Nee. Waar ik gewoond heb, daar heb je het orkaanseizoen. Dat is aan de westkust in Californië. Dan timmert iedereen zijn huis dicht. Je kunt nergens meer naar buiten kijken. Ongeveer een uur van tevoren, voor die orkaan langskomt, ga je dan naar beneden de schuilkelder in. De stroom valt meestal uit, je mobiel heeft geen bereik. En toch weet je precies wanneer die orkaan bij jouw huis aankomt. Hoe? Geen idee. Die orkaan heeft zo'n sterk zuigend effect dat om die orkaan heen de luchtdruk wegvalt. Dus dat gebeurt ook in die kelder waar jij zit. Dus jij zit te wachten in het donker en dan opeens adem je als vanzelf uit. Want die orkaan trekt ook de lucht uit je longen. Wist je niet, hè? Nee. Nee, nou, zoiets was het net. Nu jij. Mm-hmm. Iets leuks, wat je weet. In de jungle zijn er mieren. Barredoras worden die genoemd. Nou, hoe vertaal je dat? Veegmachines. Dat zijn vleesetende mieren die, als je in de jungle woont, 1 keer in het jaar jouw hele huis zwart kleuren. Eerst zijn het er een paar. Ja, die probeer je nog naar buiten te vegen. Maar binnen no time is alles zwart. Maar alles, hè? Dus je ziet alleen nog een soort schimmenspel contouren van je eigen huis, tot je zelf maar naar buiten gaat. En dan, in een paar uur tijd, ruimen ze alles voor je op. Dus ze halen dode spinnen uit de balken. Er komt een dode gekko uit je vloer. Die gaat dan zo crowdsurfend over die zwarte massa heen naar buiten, tot ze alles op hebben. Dan is alles schoon. En dan trekken ze weer verder. En dan kun jij opnieuw beginnen. Ja, hoorde ik een keer van iemand. Als je een kikker in kokend water gooit, dan springt hij eruit. Maar als je een kikker in koud water gooit en dat geleidelijk aan de kook brengt, dan blijft hij zitten tot hij dood is. Jezus Christus, welke idioot heeft dat getest? Er is een vrouw die Parkinson kan ruiken. Nee, dat kan niet. Nee, dat dacht iedereen. Dus zij deed mee aan een blinde test. Allemaal mensen die ze niet kenden, blinddoek om. 5 van die mensen hadden Parkinson. En zij haalde er 6 uit. Nou, dat vind ik niet slecht, eenvoudig. Nee, helemaal niet slecht. Want een paar maanden later kreeg die 6de man zijn diagnose. Zij had het al geroken voordat een test het uit had kunnen wijzen. En later bleek dat ze dit met veel meer ziektes kon. Met tuberculose, Alzheimer, kanker, diabetes. Als kanker te ver uitzaait, is er op den duur niks meer aan te doen. Gaat het niet goed? Mijn moeder gaat dood. Ik weet even niks om te zeggen. Is oké. Okay. Nou, dan valt het bij mij allemaal best wel mee. Hè? Wat dan? Alles lukt niet. Ik krijg geen huis en ik word nergens aangenomen. Hoe kan dat nou? Ja, Je moet toch ergens kunnen wonen? Zeker hier. Wie wil hier naar wonen? Zoek je ook hier? Hier kun je toch wel wonen? Natuurlijk zoek ik ook hier. En er staat genoeg leeg? Heb je hele hoge eisen? Nee, natuurlijk niet. Je had geld gespaard? Ja, maar als ik nu niks kan vinden, dan is dat ook een keer op, hè? Ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat er niet iets is. Nee, er is dan meer dat jij je niet voor kan stellen. Even stoppen! Loop je nou meteen weg? Blijf je staan! Dit gaat niet over jou allemaal. Ja, ik doe dit nu tegen jou, maar het gaat over mij. Ik heb ook shit. Dit is mijn shit. Dat zeg ik toch ook helemaal niet? Je zegt ook niks. Maar ze zien het niet. Dat jij nou bent gestopt met proberen met je zwarte hoodie aan, maar ik ook. Van binnen denk ik dat het allemaal hetzelfde gaat. En ik heb het geprobeerd. Ik heb het zo hard geprobeerd. Ik heb het veel te hard geprobeerd, want aan mij zie je het niet. Ze zien het niet. Terwijl het zo duidelijk voelt allemaal. Waar gaat dit over? Ik heb het gevoel dat er in het begin, toen wij op die school zaten, maar hele kleine dingen mis zijn gegaan. Niks groots allemaal. Gewoon een paar kleine momentjes. Ja, dingetjes. En dat betekent dat er ook maar een paar hele kleine dingen goed hadden moeten gaan om er weer de goede kant op te sturen. Soms moet je de goede mensen tegenkomen. Of het met de goede mensen is proberen. Maar ik heb het allemaal verkeerd aangepakt en verkeerd ingeschat. Ik kan dezelfde dingen niet die jij niet kan. Maar ik ben steeds harder gegaan en steeds verder bij mezelf vandaan. Tot ik niet meer wist wie ik nou was of wat... Ik weet niet waar dit allemaal over ging, maar het klinkt niet goed. Ik ga het niet allemaal vertellen. Maar dit is goed, dankjewel. Hè, wat doe jij nou? Oh, dat voelde even zo. Dit hoeft niet. Oh. Dit wil nooit iemand met mij. Waarom wil je dit? Waarom wil je dit met mij? Ik wilde het niet, niet. Maar dan hoeft het toch nog niet? Nee. Dan hoeft het niet. Oké, dat is goed. Ja, ik voel me beter. Dankjewel. Yes. Komt vast goed. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Ja. En ik kom naar de begrafenis. Beloofd. Waarom? Je hebt haar niet gekend, toch? Het is ook belangrijk dat er iemand voor jou komt. Voor mij? Waarom wil je dat? Waarom wil je dat voor mij? Wist je dat als je in de buurt bent van een ontploffende atoombom, net ver genoeg om niet dood te gaan, maar dichtbij genoeg om het echt mee te maken, dat er dan zoveel licht is dat je heel even iemands binnenkant kunt zien? Alle botten. Helemaal hoe iemand in elkaar zit. Zo heb ik jou gezien. I've had to think of a way to survive since you said it's over. Told me goodbye. I just can't make it one day without you, unless I pretend that the opposite's true. Arna, zit nog even uit. Sorry. Oké. Okay. Ja. Eva. Ja? Jouw personage, hè, zij wordt net zo boos. Dan gaat het in de tekst erdoor met dat ze alles opbiecht. Ja, ik zie er vanaf. Je ziet er vanaf? Maar dat is in het verhaal eigenlijk het moment dat alles heel mooi op zijn plek valt. Bleef nu heel wonderlijk in de lucht hangen. Ja, ik wilde een rijk personage spelen. Dat vertrouwde ik jou helemaal toe. Maar nu ik stond op het punt die monoloog te gaan doen en toen drong pas tot me door wat ik nou eigenlijk zou gaan zeggen. Hm? Zij heeft in de porno gewerkt. Ja, dat had je nu pas door. Wat had je dan gedacht? Ja, Simon. Dat ze in Amerika in een van de gezellige koffietentje had gewerkt. Mensen willen iets meemaken, anders luistert er niemand. Jezus, tut. Maar jij, zeker jij, weet toch dat ik altijd voor dit soort meisjes word gecast? Dit soort meisjes? Ja, seksueel, losse moraal, makkelijk in de BH. Makkelijk in de BH? Wie zegt dat zo? Jij hebt dit ook geschreven. Ja. Het klopt niet eens. Nu ook weer dat ik dan moet zeggen dat ik weer dit soort meisjes speel. Ik krijg het bijna mijn bek niet uit. Ik speel helemaal niet alleen maar altijd dit soort meisjes. Al lang niet meer. Ik ben al lang meer dan dat. Zij ook. Ja, maar dit is toch weer een rol die gericht is op mannen. moet ik zeker jou weer een beetje spannend aan gaan kijken... en dan weer zogenaamd langzaam iets uit. Ik doe dat niet, ik hou dit aan. Ja, dat lijkt me goed. Weer de zoveelste fantasieslet. Fantasieslet? Ja, ze is stom geweest en ze heeft zich laten gebruiken. Ze is op zoek geweest, dat moet je spelen. Ze is toch dom geweest? Jij doet nu precies hetzelfde. Ja hoor. Oeh, hoezo hetzelfde? Als iedereen, jij doet precies waarom het met haar zo gegaan is als het is gegaan. Man, ze bestaat niet eens. Vandaag en hier zeker wel. Zij had dit toch kunnen voorkomen? Dit is precies waarom zij afgedreven is. Mensen denken zoveel te weten zonder echt te kijken. Ze denken te kennen. Van wat ze kunnen zien, ze wijzen af. Van wat de eerste laag is. Maar wij zijn allemaal volledig. We zijn allemaal vol en helemaal. We zijn allemaal dezelfde. En wij zijn allemaal alleen. Oké. En dat komt allemaal uit het onderzoek van jou? Ja, even komt allemaal uit de gevoel. Goed. Eva, ik ga gewoon verder met de begrafenisscène. Het is 2 maanden later. Die twee zijn weer een aantal stappen verder met elkaar. Hè? Misschien dat het vertrouwen inmiddels dan genoeg gegroeid is... dat ze het hem toch nog gaat vertellen? Ja, wie weet. Goed, start maar weer in, Arno, denk je. Sorry, shit. Te laat? Of moet het nog beginnen? Nee, oh, te laat. Kloten. Was het mooi? Nee. Niet bijzonder. Mwah. Wel goed. Gewoon goed. Goed afgesloten. Oh, dit had niet moeten gebeuren. Dit is niet verdiend. Ik had gezegd dat ik er zou zijn. Voor jou. Is niet erg. Jawel, je moet je moeder begraven. Of cremeren. Wat was het? Begraven of cremeren? Begraven of cremeren? Ze komt al bijna uit de schoorsteen, denk ik. Nou, moet je zien. En zelfs dan lukt het mij niet om ergens op tijd te zijn. Echt. Niks lukt. Ik ben nog steeds op precies hetzelfde punt als een half jaar geleden toen ik jou ontmoette. Je was toch bezig met een huis en met een baan? Het was toch maar bijna rond? Ja, dat zei ik ja, maar niks lukt. Niks lukt, het is mijn eigen schuld. Ik heb gewoon hele slechte kaarten of zo, hoe zeg je dat? Ik kom niet meer af van wat ik in Amerika heb gedaan. Ja, ik probeer van alles, niks lukt. Iedereen kan googlen, toch? Hoe bedoel je dat? Het is al een paar keer zover geweest dat ik een huisje zou krijgen. Dat ik was uitgekozen. Nou, dan moet ik mijn gegevens inleveren. En dan hoeft zo iemand alleen maar even te googlen. Met een baan hetzelfde. Dat gesprek gaat supergoed. Ja, ik lever mijn gegevens aan voor een contract of iets. En dan komt er altijd weer een telefoontje dat er toch nog een andere kandidaat was. En dat het heel vervelend is. En het heeft natuurlijk niks met mij te maken. Maar ze moeten er toch vanaf zien. En wat googlen ze dan? Heb je iemand vermoord? Ik ben Gigi Longride. Heel lang schoolgirl, altijd ponytail. Ik had superveel werk, meteen. Blijkbaar viel ik in een categorie waar nooit genoeg van was. Toen ik daar aankwam, had ik besloten dat ik het allemaal anders zou gaan doen dan hier. Ik wilde mensen om me heen, vrienden maken, plezier. Maar ja, dat klinkt heel lelijk, maar zo voelde ik dat. Ik sprak met mezelf af mensen te vertrouwen. Ik zou verbindingen aangaan, mensen toelaten. En ik zou uiteindelijk mijn vrienden voor het leven kiezen... maar daarvoor moest ik wel eerst zoveel mogelijk mensen leren kennen. Toen ik daar aankwam, heb ik mijn koffers naar een goedkoop motel gebracht... en ben ik de stad ingegaan. Nou, de eerste avond alleen aan de bar gezeten... dus de volgende dag terug met een open blik. Hey, mij kun je gewoon aanspreken... Dat gebeurde ook. Hij heette Tony en hij vond dat ik er goed uitzag. Nou, dat had ik vaker gehoord. Hij bestelde wel erg veel drank. Maar hey, ik zou eindelijk mensen gaan vertrouwen. Om een verbinding aan te gaan, moet je wel mensen toelaten. Dit was gewoon onbekend terrein voor mij, maar daarom niet meteen gevaarlijk, dacht ik nog. Wat ook zo slim was, was dat hij niet meteen die avond wilde dat ik met hem meeging. Zie je wel, dit was allemaal super te vertrouwen. Hij gaf me zijn kaartje van zijn modellenagency. Nou, daar had hij daarvoor ook nog niks over gezegd. Ja, we zouden wel een keer een shoot kunnen doen. Ik was er knap genoeg voor, vond hij. Maar eerst zou hij het leuk vinden om me gewoon nog een keertje te zien. Die week wilde hij toch al een testje met me doen. Dat ging steeds verder. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken. Als er echt werk uitkwam, dan zou ik gewoon een artiestennaam verzinnen. Die werd uiteindelijk dus Gigi Longride. Maar voor nu had hij het formulier nog even ingevuld met mijn echte naam. Hij werd uiteindelijk natuurlijk niet mijn vriendje. Of mijn vriend. Wel mijn agent. En via hem ben ik erin gerold en dan rol je er niet zo makkelijk meer uit. En het is de enige business waar meisjes meer verdienen dan mannen. Dus ik werkte maar een paar dagen per maand en ik had geld genoeg voor een appartement met uitzicht en hele weekjes weg. En ik heb mezelf een tijd lang wijsgemaakt dat dat ook heel wat waard was. Omdat het best leuke mensen waren allemaal. Heel vrij en zogenaamd open. Maar alle vriendinnen die ik maakte zaten in hetzelfde bakje. Dus meestal was het haat en nijd. Ik deed mijn best om altijd onderweg te zijn. Maar als ik heel even stilstond, dan moest ik wel bekennen dat ik toch vooral alleen zat met het uitzicht. En ik had ook nooit echt iemand aan de telefoon. Ik wilde zo langzaamaan wel terug. Dat moest ook makkelijk kunnen. Wie zou hier in Nederland mijn artiestennaam nou kennen? Die artiestennaam, die kent ook niemand. Maar dat ene filmpje, dat eerste testje dat toch nooit iemand zou gaan zien, toen ik die artiestennaam nog lang niet nodig had, dat filmpje staat online onder de naam die op het formulier stond. Is dat niet weg te krijgen of te veranderen? Nee, ja, ik heb alles al geprobeerd. Ik heb geprobeerd hem te bellen en zijn zogenaamde agency, maar het is allemaal onbereikbaar. Op welke server staat hij van? Dat weet ik niet. Het filmpje is gewoon overal te vinden. De komende tijd kan ik er echt wat meer voor je zijn. Dan kun je van je afpraten en dan ben ik er. Dat beloof ik. Mijn spullen zijn al gepakt. Ik ga zo meteen door. Ik vlieg vanavond al. Wat? Waarheen? Ja, de eindbestemming weet ik niet. Als het er maar lekker warm is. Nee. Maar je werk dan? Ja, dat werk dat ik doe, dat zou je overal ter wereld kunnen doen. Hè? Zolang er wifi is en genoeg bereik. Nee. Ik had me zo verheugd. Hè? Ik dacht dat wij echt iets aan het opbouwen waren samen. Ik dacht, misschien maak ik een basis. Dat jij een basis zou kunnen zijn voor mij. Nee, ik heb je wel gezien. Hè? Op Cuba, ik heb je wel gezien. Ik ben je zelfs de hele dag gevolgd. Hè? Ik zag jou lopen op dat pleintje met die palmbomen. Mijn vader die had me erop uitgestuurd om een blok zeep te halen voor oma Abuela. Ik zag jou lopen en ik wist meteen wie je was. Niet wie je was, maar dat ik je zou kunnen kennen. Had kunnen kennen van school. Dat ik je zou moeten kennen. Jij straalde iets van rust uit. Oh, ik was alleen maar in paniek, nog steeds. Voor mij straalde je rust uit. Alsof je mijn bowlingbal door het zwarte gat was. Hè? Dat heb ik een keer gezien. Een professor die uit wilde leggen hoe het zwaartekrachtveld van een zwart gat werkt. Die liet twee bowlingballen rollen op een trampoline alsof het een gigagroot roulettewiel was. Nou, die twee ballen, ja? Die rollen zo naar elkaar toe. Op die trampoline lagen ze dan stil tegen elkaar aan als twee rustende bejaarden. Maar in het echt zouden ze dan in dat zwarte gat verdwijnen. Wat er aan de andere kant van het zwarte gat is, weet niemand. Maar ik denk altijd dat het daar goed en rustig is. Ja, dit dacht je allemaal op Cuba? Nee, nu. Ik denk dat nu, om te verklaren wat er toen gebeurde. Niks, toch? We hebben elkaar niet gezien. Ja, tenminste, ik heb jou gezien, je hebt mij gezien, maar niet samen, toch? Al mijn denken stopte en ik ben de hele dag achter je aangelopen. Om je heen gedraaid. Jullie lunchen op een terrasje, ik op een stoepje er tegenover. Jullie naar het strand toe, ik in het water, een stukje verderop. Jullie terug naar het hotel, ik in de lobby op het bankje. Toen jij een kaart ging uitzoeken om naar huis te sturen, stond ik achter het rekje. Als je er een andere kaart had uitgepakt, had je me recht aangekeken. Hè? Zo dichtbij kon ik het toen al zien, in mijn gevoel. Een leven waarin jij erbij zou zijn, een ander leven dan hoe het uiteindelijk is gegaan. Waarom heb je niks gezegd? Wat had het voor verschil gemaakt? We hadden een verbond gehad. Een vriendschap uit een ander land om mee naar huis te nemen. Sterk genoeg om alles aan te kunnen. Misschien had je me bevrijd. Misschien had je mijn heupen losgemaakt. Zoals dat mannetje van dat salsa-tentje. José. Ja, dat weet ik niet meer. Dat zou kunnen. Ja, José. Nou, ik weet niet of het had uitgemaakt. Die man had elke dag een feestje. Ja, ook niet. Er was een keer een avond, toen kwam de band niet opdagen. Toen zei ik zoiets als wat jij nu zegt. Hey, Gosse, wat jammer nou dat het niet doorgaat vanavond. Helemaal niet, guapa, zei hij toen. Hij was opgelucht tot in zijn tenen en moe zag hij eruit. Als het elke avond feest is, dan is het op den duur nooit meer feest. En iedereen denkt dat het vanzelf gaat. Maar ze zijn er nooit als de boel nog op moet starten. Als het eerste koppeltje binnenkomt en er nog niks in de lucht hangt. En ze zijn er ook niet bij als het weer is afgelopen en ik als laatste de deur dicht sta te doen. Dan ga ik ook maar weer alleen naar huis. Ja, dat is negatief, hè? Maar eigenlijk vond ik hem nog leuker toen. Alles is net anders als je langer kijkt. Dan komt de achterkant er doorheen. Ik kwam er laatst achter dat het Triestplein natuurlijk het Triestplein was. Wat? Erwin zal wel in de Balkanbuurt gewoond hebben. In dat beeld dat ik had gemaakt van Erwin die het huis aan het Triestplein binnenging, keek hij altijd nog één keer achterom. Ja. En dan keek hij me recht aan, alsof hij wilde zeggen... Ja, maar jij ook, jongen. En daar had Erwin echt gelijk in. Mijn hoofd hing niet naar de zijkant, maar naar voren. Ik had geen trekkend been, maar ik liep wel net zo snel als Erwin. Diep van binnen wist ik heus wel dat ze konden zien dat ik nergens naar op weg was. Ik schaamde me. Voor mijn boterhammen waarop rond de middag de vruchtenhagel was vergaan... tot gekleurde vlekjes in de gelige uitslag van het laagje margarine. Ik schaamde me voor het eczeem waarvan ik steeds hoopte... dat het die dag niet in mijn gezicht zou uitbreken. Voor de schoenen die ik droeg. Voor het streepje sok dat je kon zien als ik ging zitten. Voor de tas die ik te hoog in mijn nek droeg. Voor mijn nieuwe schoenen die ik dan weer droeg. Voor mijn tas die dan weer te laag ging. Voor de boeken in mijn tas. Voor de boeken in mijn kluisje. En als ik bij de kluisjes stond, dan kon ik... voelen hoe mijn te kleine fiets van jongensframeformaat stond te wachten in de fietsenstalling. Ik schaamde me voor waar ik was. En dat ik straks weer op die fiets moest. Als ik nou maar naar de grond bleef kijken, dan zou ik me misschien ook zo ver terug kunnen trekken dat niemand het zou zien. De jeuk die alweer optrok langs mijn benen. En de boterhammen met de vlekjes. Als ik nou maar ver genoeg naar binnen ging, mijn hoofd steeds verder hangend naar mijn navel, dan kon ik misschien wel door mezelf heen verdwijnen. En dat roken ze, zoals ze het Triestplein aan Erwin konden ruiken. Tegen mij zeiden ze het minder vaak dan tegen Erwin, maar ik zag het in hun ogen. Ik zag het met mijn eigen ogen via hun ogen en ik zag niks anders meer. Ja. Ja, ik zag Erwin nog. Want alleen bij Erwin was het erger. Ik stond niet helemaal onderaan. Ik stond niet helemaal alleen. Ik was Erwin net niet. Met je hoofd zo hangend naar beneden denk je echt dat je de enige bent. Je ziet het niet. Bij de rest. Bij iedereen. Je ziet de man niet... die vindt dat hij al te veel dagen in zijn eentje heeft doorgebracht... en daarom nu ook als hij naar bed gaat de radio aan laat staan. Applaus zo. Je ziet de vrouw niet met haar noise-canceling headphones in het park. Ze loopt alleen en ze verwacht ook niemand meer. Applaus zo. Het meisje met altijd een paar oortjes in dat het leven prima doorkomt... maar dat af en toe naar de wc vlucht... omdat niemand mag zien dat ze soms zo plotseling moet huilen. Applaus zo. Het echtpaar. Met de schouders tegen elkaar samen naast de radio... waar het zo stil is thuis. Applaus zo. En de man met een podcast in de auto... die denkt dat hij het zo goed kan verbergen. Applaus zo. Maar die nog niet weet dat dat niet hoeft... Het wordt alleen maar mooier als je open gaat. Hey, ik bel jou, maar je neemt niet op. Dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Ik bel om te bedanken. Ik schrok heel erg, de laatste keer dat ik je zag. dat je tas al naast dat bankje stond. Ik schrok zo erg dat je die middag al vertrok, dat het toen niet lukte om te zeggen hoe goed het is geweest dat ik je tegenkwam, die eerste dag. Die eerste dag dat ik je aansprak, of jij mij eigenlijk. Ik heb al zo lang zitten denken wat het nou geweest is, wat het is geweest dat je iets veranderd hebt voor mij, in mij. Je hebt niet iets specifieks gedaan, niet iets dat ik aan kan wijzen. Maar als een orkaan heb je mijn wereld omgedraaid. Nee, niet volledig omgedraaid. Een klein stukje verschoven. Je hebt geen idee hoe je mijn koers een centimeter hebt verlegd en hoe ik nu al voel dat dat op de lange termijn, hoe langer ik onderweg ben, kilometers uit gaat maken. Zonder iets te zeggen heb je me alles laten zien. Dat. En dat je die naam. Dat je mijn naam. Alles is goed hoor. Ik moet gewoon een beetje nahuilen. Maar niet vervelend, gewoon mooi van binnen huilen. Een laatste schoonmaakactie. De dode dingen uit de muren voor ik weer verder kan, want dat kan nu weer. Dus ik bel om te bedanken. Tenminste, ik denk dat jij het was. Dat filmpje is nergens meer te vinden. Ik mag door jou opnieuw beginnen. Ik ben nergens meer te vinden. Ik had gisteren een gesprek waarvoor ik niet ben afgebeld en ik mag morgen naar een huis gaan kijken, hier in de buurt. En als ik het op de foto's goed heb gezien, is het echt een plek om goed opnieuw te gaan beginnen. Daar heeft tot voor kort een vrouw alleen gewoond, maar die is net overleden. Ik denk dat ze een zoon had die ik voor eeuwig moet bedanken. Ik heb lang nagedacht of ik je achterna zou moeten reizen. Of je huilend terug zou moeten halen hier naartoe. Maar zo werkt het niet met jou en mij. Dat denk ik. Dat zou te veel geweld zijn. Tranen op een vliegveld passen niet bij ons. Hè? Of rennend een omhelzing in. Dat is allemaal te hard. En te luidruchtig. Jij bent een zachte kracht. Die de aarde kan verschuiven. Met een klein duwtje grote dingen doet. Je bent er maar even geweest en dat is goed. Dit was het goede moment. Ik ga je missen. Dank je wel. Ik bel om te bedanken. Tot zover deze podcast van Simon Heijmans. Ja, binnenkort staat hij in de podcast De Verhalen. Het is bijna 4 uur. Zometeen Stefan Metgaan. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent er. Ja, ik ben er. Mooi, jongen. Fijn. Ik moet nog wel even vertellen dat morgen zit hier Roos, denk ik. Wel interessant, want een paar jaar geleden had ik ook een verhaal over de RoboCup. En dat is er morgen weer. Toen was het in het buitenland en nu in Nederland, geloof ik, met de reportage en dat soort dingen. Dat allemaal morgen in focus. Ik heb nog 20 seconden voor zometeen voor gaan. Waar kan erop gebeld worden? Transgender personen in de sport. Want vandaag werd bekend dat Nieuw-Zeeland de eerste transgender persoon naar de Spelen stuurt. Ja. En gewicht heffen, dacht ik. Gewicht heffen, zeker. Moeten die mee kunnen doen aan de Olympische Spelen? Transgender personen, is natuurlijk altijd discussie over. Is er nog een discussie? Want dat gaat toch sowieso gebeuren? Ja, een discussie blijft er wel. Dus genoeg om over te praten. Oké. Dat allemaal zometeen ingaan. 0800 1121. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. In de maand mei zijn huizenprijzen nog sneller gestegen dan in vorige maanden, meldt het CBS. Koopwoningen waren gemiddeld 12,9% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds 2001 en ook meer dan de vorige topstijging in april van 11,5%. Ook valt op dat er in mei veel minder woningen van eigenaar zijn gewisseld dan een jaar geleden. De Duitse politie zegt dat de 2 lichamen die langs de Waal zijn aangespoeld vrijwel zeker van 2 Duitse meisjes zijn van 13 en 14. Volgens de politie komen de omschrijvingen overeen met 2 meisjes die vorige week woensdag verdwenen toen ze aan het zwemmen waren in de Rijn bij Duisburg. DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven. De twee waren gaan zwemmen met een vriendin. De vriendin kon uit het water worden gehaald, maar overleed kort daarna. Het voetbalstadion in München mag morgen niet worden verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. De gemeenteraad wilde de Allianz Arena verlichten met Pride-kleuren tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije. Dit als protest tegen de nieuwe Hongaarse anti-homo-wet. Maar voetbalbond UEFA heeft dat verboden, volgens de Duitse krant Bild. Alle stadions zouden volgens de regels moeten zijn voorzien van de kleuren van de UEFA en de deelnemende landen. Regisseur Steven Spielberg gaat films maken voor Netflix. Zijn productiebedrijf Amblin Partners gaat meerdere films produceren voor de streamingsdienst. Welk bedrag daarmee gemoeid is, is niet duidelijk. Enkele jaren geleden sprak Spielberg zich nog uit tegen streamingsdiensten vanwege hun verdienmodel. Maar na gesprekken met de directie van Netflix is hij naar eigen zeggen enthousiast geworden. Het weer nog. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden vannacht. De komende dag zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 22 juni tot 6 uur. Ben ik benieuwd naar jouw mening. Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Die staat voor je open. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Straks gaan we het hebben over transgender personen in de sport. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag hoor je meer over het proces tegen de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. Hij is beschuldigd van poging tot omkoping van een rechter en machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Kreeg al eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 2 voorwaardelijk. En ook komt Oxfam Novib vandaag met nieuwe de jaarlijkse update van supermarktranglijsten. In de ranglijst wordt de 5 grootste supermarkten van Nederland beoordeeld op hun mensenrechtenbeleid voor arbeiders, kleine boeren en vrouwen in ontwikkelingslanden. Vorig jaar kwam Lidl als beste uit de test. En het is vandaag precies 35 jaar geleden dat voetballer Diego Maradona scoorde op het WK met behulp van de hand van God. Hoewel Maradona met de hand scoorde, telde het doelpunt en ging Argentinië door op het WK. En dat wonnen ze uiteindelijk. De hand van God, mooi verhaal. Na 5 ga ik in gesprek met jeugdstrafrechtadvocaat Geert-Jan Kruisinga. En jij kan hem alle vragen stellen. Dat zometeen. Eerst iets anders. De Olympische Spelen komen eraan. En dus gaan we het hebben over een sportonderwerp. Vind jij dat transgender personen hier zonder barrières aan mee moeten kunnen doen? Of moeten er speciale regels komen voor transgender personen in de sport? Je mag meepraten via 0800-1121 of een appje sturen in de Radio 1-app. Met Stefan Komduur. Want die Olympische Spelen staan voor de deur en de Nieuw-Zeelandse gewichthefster Lauren Hubbard is een van de eerste transgender atleten op dit grote sportevenement. Hubbard voldoet aan alle aangepaste kwalificatieregels van de Internationale Gewichthefbond. Deze zijn goedgekeurd door het Olympisch Comité. Toch ziet niet iedereen het zitten dat Hubbard gaat meedoen aan de Spelen in Tokio. Collega gewichthefster Tracy Lambers die sprak zich hierover uit in de Nieuw-Zeelandse media. I'm quite disappointed. Quite disappointed for the female athlete who will lose out on that spot. We're all about equality for women in sport. But right now that equality is being taken away from us. Weightlifters come up to me and say like, what do we do? Like this isn't fair. What can we do? And unfortunately, there's nothing we can do because every time we try to voice it, we get told to be quiet. Ja, gewichtsheffer Tracy Lambers was dat. Hoewel Lauren Hubbard, dus aan alle regels van het Olympisch Comité voldoet, voelt het voor haar collega's als een oneerlijke strijd.